Nem, még nem. Na, és akkor nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Négyen vagyunk a 42. CubeCast adásban. Sziasztok! Hello! Hello. Sziasztok! Yeah, és akkor, hogy mindannyian visszatértünk, a téma ma is többé-kevésbé az E3 lesz. Nagyon sok játékot szeretnénk még így végig zongorázni. A változatosak kedvéért akkor kiírtam mindent a kis Google Docs-iba, ami így téma. De ha van valakinek még így felszólalás, napirend előtti felszólalhatnék, akkor az most nyugodtan tegye közzé. Játszottam egy olyan játékkal, amivel hogyha nem beszélhetek róla ma, akkor jövő héten mindenképpen figyelmeztetnetek kell, mert ilyet még a világ nem látott, de talán jobb is. Mehetünk tovább. Adjunk szót Viktornak a játékáról? Szerintem akkor tolhatod nyugodtan. De nem az E3-ról beszélünk? Nem akartam semmilyen tervet átrúgni azonnal. Jó, akkor nem olyan nagy. Flexibilisek vagyunk, flexibilisek. Na, szóval az a helyzet, hogy kaptam egy Chicken nevű játékot, amiben nem írnak magánhangzót, csak más a hangzókat. Tehát úgy írja a nevét a játék. Bizonyára, mert a Chicken foglalt volt már egyébként. És az e-mail elolvasása után az volt az első gondolat, ami így eszembe jutott, hogy így what the fuck? És azután, hogy játszottam, most már azon gondolkozom, hogy vajon ezek mit szívnak? Miért találják ezt jó ötletnek? Hogyan találják? Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nyilvánvalóan megint egy open world, kinda, open worldnek tűnő survival játékról van szó, hogy nem. Amiben... Ó, ez amit csináltél? Igen. Nem értettem, az. Mi a büdös vihar az, amit cíteltél. És se jobban. Szeretnéd, Csonti, hogy ellinkeljem, hogy rakhass ki róla képeket? Szerintem szeretnéd. Nekem egy gyors keresés, te nem igazán hoz ki semmi. CHKN néven fut a játék. És... Csak elgépeltem. A CHKN-t? Alrighten. Szóval itt a játék honlapja. És itt ebben a játékban így most így a képen így teljesen jól kinéző állatok látszódnak, de ez nem igaz. Tehát ilyenek nem léteznek a játékban. Az a lényeg, hogy gyűjtögeted a kis nyersanyagaidat, mint minden normális játékban, azonban találsz ilyen emberméretű tojást, amit így, hát ilyen szárnyas elefántok, meg kaktuszlábú csirkék, akik T-rex méretűek, meg ilyen dolgok vigyázzák, és hogyha összetöröd ezeket a tojásokat, akkor nyilván a körülötte lévő vigyázó állat rád ront, de hogy állat alkatrészeket kapsz. Ez egyre morbidabb. Állat alkatrészeket kapsz, mit tudom én, ilyen zsiráftestet. És akkor a zsiráftest az ilyen zsiráf téglatestek, gyakorlatilag ilyen zsiráf mintás téglatestek, és a játék nem igazán zavartatja magát, hogy mi van. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy állatot akarsz építeni, akkor így ad neked egy ilyen gömböt, amiben építkezhetsz, és megmutatja, hogy hol a szíve, tehát honnan kezdődik az állat, és egy nyilla, hogy merre tart. Egyébként pedig abszolút nem érdeklődik semmi további iránt, hogy mit használsz hozzá fel. Azt hiszem láttam egy videóban egy állatot, aminek kenyérvállai voltak. Most nézek egy videót, de olyan abominációk vannak itt, hogy ez nem így hívjuk. És konkrétan egy... Piros én szégyenkezem, hogy miket csinálnak itt. Itt konkrétan piroska, valami elefánt, oroszlán, bölény, zsiráf szegiséget próbál összeszedni. A felhúzott, úgyhogy a csirkéktől lopjál inkább tojásokat. És ugye mindig az állat a mellette lévő tojáshoz, tehát a tojásban az ahhoz az állathoz hasonló alkatrészek esnek. És akkor így ilyen nagyon fura dolgok történnek ebben a játékban. És a játék abszolút lelki nyugalommal emelkedik felül bármilyen fizikai akadályon. Tehát, hogy teljesen nyugodtan működteti a csirkét, ha egy lába van, ha csak egyszer, tehát semmi nem zavarja, semmi. Először akkor elindul, jó van, menjen. Tehát ilyen Megtaláltam az official trailert, akkor most neki dobtak egy hamburgert és strandlabdát ennek a furcsa lénynek, aki szerintem... Itt ilyen dino csirkék mászkálnak, meg egy elefánt, úristen. És szurkodhatod bottal. Igen, és nagyon büszkék az e-mailben arra, hogy már 33 millió videó megtekintést szedtek össze ilyen PewDiePie meg ilyen helyeken, és az a helyzet, hogy nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy erre nem csak videót, mert ez... Hát értitek, mi a rákez. Megegyezhetünk barátok között is, hogy ez így nem... És egyébként hála az égnek rosszul is van optimalizálva, bár egyébként mit vársz egy ilyen lénytől, hogy lesz optimalizálva? Na mindegy. Szóval... Ó, te jó is. Ez ugye korhatáros, mert hogy ettől egy 8 éves garantáltan egy fél évig rosszakat álmodik. És egy konkrét... Ez elég disturbing tartalom. Igen. Valahogyan egyébként valamilyen rendszer szerint kitalálja, hogy milyen hangja kell, hogy legyen az állatnak, ezt gondolom a száj szervétől függ, attól függ ugye, hogy milyen, mit adsz az arcára, csört, vagy ilyen kutyapofát, vagy ilyeneket. Ja. Kívül. Én nagyjából egy fél órát játszottam vele, és egyszerűen nem értem. Az egy dolog, hogy azt nem értem, hogy miért lesz jó nekem, ha ilyen állatokat csinálok, de hogy azt sem értem, hogy minek, meg hogy a készítőknek miért lesz. Most egyébként így nekem a spór ugrott be róla, igen, hirtelen, csak annak egy ilyen csinálni, igen. Ratyibb változata. Ez egy hardcore verzió. az gyerekbarátabb. Igen, egy fokkal. Egy videóban láttam egy lényt, aminek nem tudom, 5 feje volt, ebből 2 kutya, egy nem tudom, egy csirke, és ilyen... És nagyon dühös volt, ezért az egyiket pörgette maga fölött. És most egy távol csirkét, ami tiszta csirke volt, csak 10-et okádott. Ez király. Oh, de ez volt a legnormálisabb, amit láttam. És elméletileg lehet ezekkel az állatokkal dolgokat csinálni, én odáig még nem jutottam el, hogy túléljem azt a kalandot. A felrobban, akkor szétesik kockákra, meg szárnyakra. Hát ilyen kockák, igen, ilyen kockákba szeded össze amúgy őket a tojás után. Hát nézem, ezeknek a videóknak, amiket így felhozott, valami brutálisan sok megtekintése van. Igen, nagyon sokan nézik. GameStar-os mazur, most rosszotta meg a képet, amit erről a játékra kiraktam Twitterre, úgyhogy terjed az ige. Majd az most utolsó vizsga után nagyon berúgok, akkor majd ilyennel fogok játszani. Nem, azt szerintem kevés lesz, ehhez még több tudsz kell szerintem. Erősebb tudsz kell, azt mondom. És a legjobb, hogy ez április 1-én jelent meg. Hihették azt, hogy vicc, de nem az. Igen. Vagy annyira bejött a vicc, hogy azóta is kötik az ebbe takaróhoz. De és... nem értette valaki a kecske szimulátort, ez most már nem is kérdés, de ez... Hú, ha már itt tartunk, akkor én is coming out-olok. Én meg egy Release Raptor nevű játékkal játszottam, ami meg valami döbbenet volt. Ez is Early Access, de vagy még Early Access se, mert még meg se jelent, csak nekem küldtek egy kulcsot, de rosszul tették, mert én meg a sárba lehúztam a játékot. De lényegében annyi, hogy egy Velociraptorral vagy egy gyárkomplexumban, és robotokat kell gyilkolnod a farkaddal, meg az állkapcsoddal. És a robotoknak a lövedékét a farokcsapásoddal vissza tudod reflektálni rájuk. És így ennyi. Pre-early access a játék. És ez lesz maga a játék is később, hogy mész a velociraptoroddal, és robotokat gyilkolsz. Én játszottam amúgy jó játékokkal is, de ez volt ez, ami így az E3 elé mindenképpen bekívánkozott. Egyébként elérték, amit akartak, mert beszéltem róla. Igen, a cél megvolt, de tehát nem tudom, azért a videójátékoknál van egy olyan, hogy a negatív reklám az nem feltétlenül jó. Vagy az a megnézed, hogy bejut a tudatodba, de életedben meg nem veszed, az OCR. A videó vicces belőle, csak a... Igen, igen. Tehát amivel a PewDiePie játszik, azt nagyon sokan megnézik, meg nagyon sok ember ismeri, de nem minden játék lesz kassza siker. Legalábbis ez biztos. Ha ez kassza siker lesz, akkor igazából nekem mindentől mindegy, holnaptól játékfejlesztő vagyok. Igen. Ebből valamit csak kihozok, mert ez így értitek. Elkezdem tanulni az alapoktól, aztán... Valami lesz abból egy hétre. Van igény egyébként a játékiparban is erre a trash kategóriára. Van. De inkább youtubereket néznek, hogy játszanak és ordítoznak annyira emlékszem annó, amikor a GameStar-nak csináltuk a Splinter Cell végigjátszást, akkor Dave nagyon ritkán adta oda a kontrollert, egyébként nem hiába, ugyanis ugye abban a játékban lehet lopakodni meg ilyenek, de adnak lehetőséget arra, hogy berúgja ajtókat. Ez azért van nyilván, hogy így berúgod, és aztán gyorsan lelövöd őket, biztos meglepődnek ilyenek. Én mentem végig a pályán, és sorba rúgtam be az összes ajtót gyakorlatilag. Tehát így engem ez érdekelt a játékban, hogy hogyan lehet berúgni az ajtókat. És voltak ilyen nagyon végtelen kellemetlen jelenetek, amikor berúgtam egy ajtót, és így tele van a terem katonák, és így szépen visszahúzom, hogy akkor így elnézést, akkor így mennék. Ilyenek, és aztán egy kedves néző csinált nekem egy ajtóberúgó szimulátor játékot, ami úgy nézett ki, különböző ajtókat választhat, és így rá kellett kattintani, és akkor így bedöltek. Úgyhogy igen, vannak, ez nem a trash kategóriáról jutott eszembe nyilván, abban az esetben, ha még nézne az a néző, de hogy... Jaj. Jó, még valaki valami fura játék? Kipróbáltad Wikipedia végül a Minecraft Story módot? Nem mesélsz róla? Hagyjál még valamiről mesélnék, pont a Story mód. Jó, ez a Story mód. Az a helyzet, hogy a Minecraft Story mód az a játék, amit tőlem azért kérnek, mert én alapvetően egy nagyon-nagyon... Én egy nagyon-nagyon ilyen nice guy vagyok a játékokkal, amiket játszom, mindig a pozitívumokat keresem, de a Minecraft Story módnál így a 4.-5. epizód környékén így elvesztettem a kapcsolatot önmagammal, és olyan elképzésbe csapódott át ez a sorozat, de komolyan, tehát a 6. epizód első részének első 3 perce arról szól gyakorlatilag, hogy előadást tartok arról, hogy hogyan csapjuk szét a játékipart azzal, ha ilyenekre költünk. Tehát, hogy így tényleg ilyen elképesztő a elképzés az egész, és az a helyzet, hogy az epizód 6 jó lett. Vagy fokozatosan leépítették teljesen az elvárást. Igen, erre akartam tippelni én is. Nem, egyébként nem. Tehát, hogy a sztori az egy ilyen kicsit ilyen... Nem azt mondom, hogy horrorosabb, de azért egy kicsit ilyen krimisebb, inkább krimis. Ilyen Cluedo feeling... Igen, én a Cluedo-hoz hasonlítottam, ilyen Cluedo feelingje van, hogy sorba halnak meg emberek, ráadásul igazából a szemünk láttára, ráadásul az általunk szeretett videósok nyilván. És közben meg ki kell találni, hogy ki az, és akkor gyanakszunk, és akkor ilyen nagyon tényleg nem egy külön, tehát nem egy különleges történet, nem most találkozunk először az ilyenek, hogy végül lejutunk, le kell mennünk a rejtek helyére, meg ilyenek. És akkor ott nyilván tök egyértelmű, még a teljesen idiótáknak is kiderült ki a gyilkos. Aztán egyébként utána, nem, tehát a felvétel utána néztem, hogy két karakter van, aki nem videós, az egyik meghal azonnal, a másik meg a gyilkos. Na mindegy. Szóval, hogy így az egész így ötletes, meg így össze van rakva. Meg így egy kicsit olyan, mintha a súlya még mindig nincs a döntéseinknek, azért ezt nem mondanám. Illetve a másik, hogy fogtak egy halom videóst, összerántották, fizettek nekik egy vödör pénzt, és vendégszerepeltették őket. Ők mondják fel a voice line-okat, ők mondják fel, tehát az ő skinük alapján készült a karakterek, az ő skinjeik alapján készültek a karakterek. Nyilvánvalóan ez az én esetemben arra volt jó, hogy így a nézőim számára teljesen egyértelműen jelezzék, hogy mennyire nem vágom, hogy ki kicsoda. De nem lehet minden tökéletes. És végeredményében egyébként nem lett rossz. Nem lett annyira jó, hogy megvedd az alapjátékot, majd megvedd a DLC-t. Sőt, igazából még a DLC-t sem biztos. De hogy nagyon-nagyon, nagyon, tényleg, ezt élveztem. Tehát ezt úgy játszottam végig, hogy ezt konkrétan élveztem. Úgyhogy az egyetlen sorozatom, amit azért szerettek, mert utáltam a játékot, amit játszottam, az megszűnt létezni. Mert hogy ezt nem. És akkor most nyilván nem próbálom nem elszpoilerezni, de tényleg ilyen izgalmak, akciók, szellemileg nem tiszta emberek, tehát így szemmel láthatóan megőrült karakter, akire nem... Azok a videósok? Nem. Ez az a videó, az aki nem... Hát szerintem ők, na mindegy, ők se százasok. Többször elnézést is kértem egyébként a felvétel közben, mert eddig ugye hozzá voltam szokva, hogy bármelyik karaktert ekészhettem, mert hogy nyilván mindenki velem együtt ekészte a chatben. De amikor valakinek a kedvenc videóját így lehülyézem nyíltan egy teljesen idióta válasza miatt, és akkor így azért eszembe jutott, de egyébként ebből nem volt lázongás, hogy mi lenne, ha nem hülyézném le a videósaikat. Úgyhogy ez Hát még. Aztán majd még jön két rész, és lehet, hogy majd abban. Abban úgyhogy nekem nagyon-nagyon pozitív csalódás volt ez. Nagyon-nagyon haragudtam, hogy meg kell venni külön. És nagyon-nagyon súta ez az egész, hogy az első négy rész egy sztori, a negyedik, az ötödik rész egy sztori, utána meg a hatodik, hetedik, nyolcadik egy-egy külön sztori, így már kevésbé súta egyébként, mintha csak az ötödik így lenne egy külön sztoriként, de ez nem volt rossz. Nem volt rossz. Király. Minecraft story mode. Szerintem. A játék, amit szeretünk utálni. Igen. Ezt játszottam még egy játék a múlt héten, ami szintén nagyon-nagyon király volt, a Human Resource Machine néven. Az a helyzet, hogy én azt hittem, hogy ebben a játékban egy csoportvezető leszek, és mások munkáját kell optimalizálnom ahhoz, hogy a feladat a leggyorsabban megtörténjen, és azt hittem, hogy dirigálhatok benne, és embereket szadízhatok, de nem. Ez egy programozós játék. Tehát, hogy kapsz egy feladatot, és így adott parancspoolból kell összehúzni azokat a parancsokat, amikkel így összerak gyakorlatilag a program kódját, egy ilyen nagyon szép vizuális módszerrel, tehát nem gépelgetve, hanem behúzod azt a parancsot, amit az inboxból kiveszi, behúzod azt a parancsot, amit bemásolja egy memóriába, behúzod azt, amit kimásolja, van ilyen összeadásra, kivonásra, megvizsgálja, hogy negatíve, tehát így vannak ilyen különböző parancsok, és ezzel kell feladatokat ellátni, és közben pedig szépen láthatóan azonban nem átláthatóan előtted ott van a parancssor, amit gyakorlatilag összeraksz, meg ott van a kódsor, amit összeraksz, és ezt nem megfuttatod. És hogyha sikerül, akkor egy ilyen, és egyébként egy ilyen nagyon, ugyanazok csinálják, akik a World of Goo-t, és egy nagyon jól elkapták ennek az igazi corporate life, amire gondol az ember, amikor egy ilyen nagyon-nagyon kemény, szigorú céghez helyezkedik el, és így írja ki a pályalépegetést, hogy belépsz egy pályára, megcsinálod 3 percet, és aztán kiírja, hogy a következő szintig eljutottál, és akkor így a sztoriban közben eltelt 6 év. És akkor így ennyi idő alatt másztál ki abból, aki csak szelektálja azokat a leveleket, és jutottál tovább egy emelettel. És akkor nem tudom hány éves korunkra jutunk fel a tetejére. És így közben vannak olyan feladatok egyébként, amik ilyen, hát őszintén nem mennek könnyen. Most nézem, hogy ez csak 10 dollár. Nekem volt az utolsó, kicsit későn is álltam neki. Az utolsóban azt kellett csinálni, hogy egymás után húzni két számot a bejövő számok közül, és eldönteni róluk, hogy mind a kettő negatíve, mind a kettő pozitíve, vagy az egyik negatív, a másik pozitív. És így ez a... Hát annak a kódja végül nem lett nagyon egyszerű. És akkor így közben bátyám is nyilván becsatlakozott, mert ő programozó matematikus, és becsatlakozott nem úgy, hogy jött a streambe, hanem írogatta nekem közben az okosságokat Google Hangouts-on, és akkor így írta büszkén az utolsó feladatra, hogy megoldottam 20 sorból, én nem tudom, 42 sornál voltam, írja, hogy megoldottam 20 sorból, én meg lefuttatom, végre lefut, és ugye a lefutás után kiírja a játék, hogy mennyi az általuk sikeresnek tekintett sorszám, az meg 12. És így álltunk ott, így mindkettő, hogy what? Akkor mindegy. De én nagyon, tényleg nagyon érdekes, nagyon-nagyon gondolkozós, és ami nekem nagyon pozitív volt, hogy azt hittem, hogy ez lesz az a videó, amit így felstreamelek. Stream közben esetleg néznek 400-an, és aztán pedig adás után pedig soha többet senki rá se kattint a videóra, de hogy nagyon-nagyon tetszett az embereknek, és nagyon király kommentek jöttek össze, tehát kerültek elő tanárok, akik leírták, hogy ők akkor ezt majd használják a programozás oktatásban. Egyébként ez egy adott programozási nyelv, amit én pont így nem tudom, Assembly. Talán, igen, és mondták, hogy ez a lehető legrosszabb bármilyen feladat megvalósítására, de mindegy, és ugye ez a kihívás benne, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközök végeredményében. Úgyhogy ez nagyon, ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas játék volt. Ez volt ez a játék, amit bekértem a forgalmazóktól, és egy másikat küldtek helyette. És ebben forgalmazott a készítőktől. És nagyon, tényleg nagyon király volt, nagyon jó a hangulata. Nem bírnék vele, tehát nem szívesen csinálják bele a videósorozatot, mert valószínűleg elég hamar kiderül, hogy lassulnak a megoldásaim. Egyre hosszabb és hosszabb lesz, és még nem tartok a közepénél, szóval... De mindenféleképpen nagyon izgés, nagyon ajánlom azoknak, akik szeretnek ilyen agyalósat játszani. És azt hiszem, én ezzel elmondtam mindent, ami ami izgalmas volt, nagyon sok más játékkal is játszottam most, de ezek voltak kimagaslók. Ja, hogy nézem föl, a YouTuber's Life volt terítéken. Én a YouTuber's Life-ot nagyon szeretem. Oké! Meg a nézők is nagyon szeretik. Ezt most nem pejoratíve mondtam, csak úgy látom, hogy így sok a YouTuber's Life mellad. Igen, igen. Hát az van hetente három. Érted? Értitek egy sorozat, amit betartok. Szerda, péntek, vasárnap. Szerda, péntek, vasárnap, YouTuber's Life. Ennyi. Korrekt. Jól van. Hát ha senki többet harmadszor, akkor azokra a játékokra, amikkel már most is lehet játszani, térjünk át azokra a játékokra, amikkel majd egyszer talán lehet játszani. Valamilyen formában. Igen. És akkor kivel kezdjünk? Haladjunk időrendi sorrendben, és akkor Microsoft, vagy... A Microsoft, amit néztünk a te a múltkor. Ja, igen, igen. Közben. Jó, akkor kezdjük a Microsofttal. Mint olyan. Én amondó vagyok, hogy így megyünk sorra, és amelyik tételnél egy kicsit jobban leakadunk, annál leakadunk, és elmondjuk, amit gondolunk, vagy amit véleményezni szeretnénk. Ha meg nagyon nincs mondandónk az adott játékról, vagy témáról, akkor ugrunk a következőre, csak mert akkor így este 11 előtt se fejeznénk be, vagy 10-11 után se. Igen, kb. Mert nagyon sok játék van. Még egy utolsó mondat, a Subnautica nagyon-nagyon jó Oculus Rift-tel, azonban az egy óra alatt totál rosszul lettem tőle. Használtad a jobb sticket? Igen, mert muszáj volt, mert nem, tudsz mert nem hallottak a mikrofonban, hogyha... Igen, egy ülve játszottam, kettő muszáj volt, mert nem hallottak a mikrofonban, ha háttal ültem. Egyébként ültem szemrebben és nélkül háttal, de muszáj volt használni jobb sticket. Nagyon-nagyon keveset, nagyon-nagyon ritkán, de nem is ettől lettem rosszul, hanem amikor lementem a mélybe, ahol ilyen piros fű van, tudjátok. Mm-hmm. És így az arcom így belement a fűbe, és nagyon közel kalimpáltak a szememhez a fűszálak, attól teljesen. De úgy, hogy azt se tudtam, hogy így vissza akarok-e menni a bázisra, vagy ki akarok lépni azonnal. De amúgy fan volt. Ja. Csak határosan nézhetetlen. Streamelni nem fan Oculusra. Eszméletlen jó a Subnautica Oculus, vagy bármilyen VR-ral, tehát így most kipróbáltuk a hétvégén, lenyűgöző. Tehát ha azt megcsinálják normálisan, akkor mármint az irányítást meg, hogy ne glitcheljen a grafika, illetve azóta sem jöttem rá, hogy hogyan lehet a ládában lerakni a dolgokat. Ja, hát igen, ilyen apróságok. Úgyhogy ez egy határozottan trükkösebb játék így. Tehát, hogy így, jó, akkor ezekből kraftolok azt, az majd kell később, akkor most jobb a helyem, szóval így ezért. Láttátok volna, hogy örültem, amikor a lekraftolt kést a kezembe adta, nem az imben. Igen, apró örömök a VR-ral. Igen. Ja, pár szóval év és jó lesz. Na, Microsoft. Az egész konferenciát azzal nyitották, hogy bejelentették, hogy jön az Xbox One S, amit 90 perc múlva teljesen elavulttá tettek a Project Scorpio-val. Gyakorlatilag így csináltak egy olyan dolgot, amit szinte ezek után senki nem fog megvenni. Az Xbox One, nem, az Xbox One magát tették teljesen. Igen, ez volt a másik. Tehát ennek két tematikája volt ennek a sajtótájékoztatónak. Egy, elmondjuk, hogy most már Xbox One és Windows 10 mind a kettőt szeretjük, és nem zárjuk ki a játékokat egyik platformról a másik platform előnyére vagy kárára. A másik pedig az, hogy az Xbox One gyakorlatilag így ellehetetlenítették ezzel a bejelentéssel. A jelenleg létező formai Xbox One-t, ezt teljesen lenullázták. Abszolút. Azt nem mondom, hogy a Slim-et lenullázták a Scorpionnal, mert a Scorpionnak nem csak a neve rossz, de valószínűleg az árcímkéje sem lesz nagyon olcsó, ugyanis, tehát amikor hogyan néz az ember sajtókonferenciát? Tehát, hogyha azt mondják, hogy ikonikus, akkor ez nem jelent semmit. Hogyha azt mondják, hogy gyönyörű, akkor az downgradable. Tehát, hogy ez még bőven lehet rondább. És hogyha azt mondják, hogy kompromisszumok nélkül, akkor ez meg azt erős jelenti, hogy kompromisszumokkal. Drága. Nem, az azt jelenti, hogy nagyon drága. Tehát, hogy az, hogy beígérjenek egy játékkonzolt, ami 4K-ban játszol, igen, hát azt az még a mostani PC-k se tudják, úgyhogy igen. Tehát, igen, hogy az alapból feltételez egy 980 kategóriai videókártyát, nem? Azt mondták a konferencián, hogy 4K-ba játszhatsz vele? A Scorpionra szerintem igen. Oh. Az elég menni. Szerintem a Scorpion nem csak videó. Nem akarok hülyeséget mondani egyébként, úgyhogy... akkor. Várjál, az S az a Scorpionnak a rövidítése? Nem, az S az a Slim. Az új, igen, az a használatlan. A Scorpio meg a... Ne, azért ez... ...kategória. Igen, szóval Xbox One Scorpion with 4K Gaming and VR Support. A VR support... tehát, hogy arra már ráígérték. Maga egy... is ráígértek, tehát, hogy de nagyon ráígértek, ez ilyen ténylegesen egy ilyen beleállunk a műanyag dildóba. Szóval ez ilyen nagyon izgalmas kör lesz, azonban a Slim, hogyha csak megnézed a Slimet, az egy nagyon valid játékkonzol. Mármint 40%-kal kisebb, mint ez a vashulladék itt az asztalomon. Néztem róla videót, ez már egy elfogadható méret. És ezen kívül pedig belezsúfolták a tápot. Ja, benne van már legalább. Benne van a táp. Tehát, hogy ez az a helyzet, hogy az Xbox Slim egy még mindig megfizethető áron egy elfogadható méretű játékkonzol. Láttátok a Nintendo Amerikának a CEO-járól készült egy kép, mikor először meglátta az Xbox Slimet, és ilyen teljesen kétségbe esett, ilyen szomorú arcon ott így áll. De ez úgy tényleg? Igen, van arról egy kép, így áll így a háttérben, és így nézi, és tudod, ez az arckifejezés, hogy így a fájdalom, a világ összes fájdalma, hogy közben így a Nintendo eszköze jól tart. Na mindegy, szóval nem azért igen. Az Xbox erős, de hogy egy 40%-kal kisebb házban már legalább elfogadható, hogy nem az. Igen, valószínűleg az Xboxnak ez a kis slim vacak, amit valószínűleg már egy év múlva mindenki elfelejt, amikor kijön a Scorpio, az valószínűleg erősen közelít a következő Nintendo konzol fullos specifikációjához. Hát... A Slim, meg az Xbox One, az fele annyiba kerül, mint az a videókártya, ami a beugrója felbontásnak, amit megígértek a Scorpion egész konzolára. Igen. Tehát azért ott ki lehet találni, hogy az... Sőt, egyébként, hogyha a Microsoftnak van esze, akkor nyilván kötelező kellékként rakja az Elite kontrollert mellé, ami önmagában 50 000 forinttól indul. Tehát, hogy így... Az a Scorpion az nem lesz olcsó, illetve hogy a Scorpiont nem érdemes venni 4K TV nélkül. Igen, ez mondjuk határozottan javasolt hozzá. Bár akinek van 4K-s TV, az megengedhet magának egy Scorpiont is, vagy Scorpiót, szóval bocsánat. Ezt a párhuzamat ne húzd be, mert hogy ez nem így működik. A 4K-s TV-t megvetted részletre, meg egyébként nagyon sok emberen érzem azt, hogy úgy, hogy egyébként az életük alapvetően nem abba az irányba tendál, hogy egy 4K-s TV szignifikáns fejlődést fog hozni benne, akkor is beugranak egy 4K-s TV-be, mert az egy 4K-s TV. Szóval az így van mindenkinek, ha megjelenik egy ilyen eszköz 400-500 000 forintos fogyasztói áron, akkor nem csak mindenki nagyon fel fog háborodni, de úristen, VR support. Jó ég. Na mindegy. Tehát, hogy ez ott úgy nagyon hamar rájönnek, hogy ezért nem érdemes még kidobni a sima Xbox One-t. True. Mennyi most egy Xbox van egyébként? Nem tudom. Nem annyira drága egyébként. Mm. Mert a Slim azt hiszem 300 $300. Jó, várjuk meg, míg hozzánk ér, hogy igen, az 400. Igen. Nálunk olyan $400 megfelelő összeg körül lesz. Mert plusz 27% áfa az... Na 400. 3-9. Az Xbox One-nak egyébként jelenleg Magyarországon adófizetési kettől függően 92 és 130 000 forint között mozog az ára. Mm-hmm. Nem sokkal olcsóbb akkor végül is. Hát akkor ez olyan 110 és 100 körül lesz valószínűleg. Ha nagyon jó fejek, akkor 90, de... Illetve ugye az is nagyon-nagyon sokat mond el, hogy a Sony nem rukkolt elő saját konzollal. Nem, ők a Sony VR-t fogják, vagy a PlayStation VR-t fogják csapatni viszont jövőre nagy erőkkel. Vagy talán már idén ősszel? Elméletileg egyébként az új generációs konzoluk, mert nekik is lesz egy ilyen másfeleti generációjuk. Ők viszont arra ígérték rá, hogy tud 4K-t, azt hiszem. Az viszont nagyon merész. De arra sok minden. Na mindegy, hogy az lehet, hogy Gamescomon már bemutatják. És lehet, hogy még idén kijön. Ja. És hogy sokan tippelgetnek arra, hogy azért léptek vissza a bemutatásától, mert meghallották, hogy mit tud az Xbox, uh-huh. Ugye az új Xbox. Nem, azt nem hallották meg, mit tud. Azt hallották meg, mit ígérnek, hogy tud. Na mindegy, ez csak egy ilyen És egy ilyen érdekesség azért azokkal a konzolokkal kapcsolatban. Ja. Hát mindegy. Én mondjuk személy szerint annak örülök nagyon, hogy most már minden játék az Xbox és Windows 10 exkluzív, tehát a PC-seknek is most már lesz lehetősége szerintem kivétel nélkül az összes Xbox-os játékot játszani. Nagyon-nagyon nagy címeket, igen. Most idén már nem is jelentettek be olyan játékot, ami csak Xbox-ra jönne. És ez szerintem tök jó. Ami az előbb, mert jön egy jó kis State of Decay. Hát, jó. Ha jó lesz. Igazából a State of Decay az a játék, amivel kapcsolatban mindig azt várom, hogy majd jó lesz, de nem az. Kijött az Xbox 360-ra, akkor azon szaggatott, úgyhogy kihozták Xbox One-ra, azon nem szaggatott volna, úgyhogy felhúzták a felbontását, úgyhogy már azon is szaggatott. Ja. Jó van. Xbox One-hoz valaki? Vagy a Slimhez? Vagy a Scorpiohoz? Oké, okay, Gears of War 4! Yeah. Nagyon iszletott mindenki. Igen, jó. Igen. Én is most láttam életemben először Gears of War-t. Én játszottam vele már többször. De az eddig csak konzol exkluzív volt, nem? A kettő megjelent PC-re szerintem. Jó. Valamelyik, szerintem volt egy Gears of War, ami megjelent PC-re. De tévedt, aztán visszatudott. Szóval... Ja. Jó. Akkor haladhatunk. Killer Instinct. Ez mi? A Killer Instinct? Az szerintem az egyik legkirályabb verekedős játéka volt a 90-es éveknek, aztán utána most kihozták Xboxra. Igen, igen. Hát nekem mai napig megvan Super Nintendo-ra, ne viccelj. Meg ott jöttek be úgy igazán a kombók abban a játékban. Jó, volt a Street Fighterben is már valami, meg a, de ott voltak ezek a ultra kombók, awesome kombók, komboró breakerek, jó, nem tudok már beszélni se. És most ezt kihozták 2-3 éve ugye Xboxra, és jönnek hozzá a DLC hegyek ugye új karakterekkel, és most megint egy új karakter érkezik, de... DLC. Ami jó, hogy most már a Windows 10-eseknek is lesz Killer Instinct, úgyhogy... De hogy azt nem értenék, hogy az ilyen játékban miért vannak DLC-k, mert hogy új karaktereket tud berakni, hogy egy verekedős játékban hogy raksz új kontentet? Új karakterekkel. Tehát, hogy... Meg kosztümök. Lesz új mozdulatai, meg új hanghatások. Meg új hátterek. Meg aha. Azok nem hátterek, azok pályák, oké? Okay? Azok pályák. Új pályákat raknak bele, és egyébként is mondjál egy indokot, ami egyébként megmagyarázna, hogy a Mortal Kombatba bekerüljön az Alien. Tadá! És mondjál egy olyan indokot, hogy mi értelme volt annak, hogy kiadják multiplatformra a játékot, aztán utána már a DLC-ket csak az egyik platformra adják ki hozzá. Ami egyébként a javított netkódot is tartalmazza. Azt mondod akkor, hogy PC még mindig nem jó Mortal Kombat? Hát jobb, mint megjelenéskor. Jó. Oké. Köszönjük. De ezt nem tudom megerősíteni, vagy cáfolni személyes tapasztalatból. Az biztos, hogy az internetes játék a Mortal Kombaton, amikor én próbáltam, nagyon röcögve ment. Úgyhogy nagyon hamar fel is adtam, hogy próbálkozzak vele. Azóta nem tudom, hogy húztak-e rajta, de az biztos, hogy a nemrég érkezett ilyen alienes karaktercsomag már nem jött ki PC-re, ahogy az ezzel párhuzamosan lefejlesztett netkód sem, ha jól tudom, hanem azt csak a konzolosok kapták meg. Úgyse akartam jót játszani. Igen. Na mindegy. Warner. Na jó, akkor Forza Horizon 3. Szép autók a naplementében. Egyébként annyira durva, hogy A1, mennyire ignorálom én ezt a játékot. A2, mennyire rajonganak érte bizonyos emberek. Tehát, hogy vérre menő vitákat hallottam arról vitatkozni, hogy melyik a jobb autószimulátor játék dolog, autós dolog. Én meg így állok, és így... Én mindig a 2004-es Most Wanted. Egyébként, ja. Én is azzal játszottam egyedül így az elmúlt két évtized, na jó, annyiban nem, másfél évtizedben. Én ugyanígy vagyok általában a shooter játékokkal. Fegyver, piu-piu, oké. By azért the... mondjuk a tevéremidet egyszer az autós játékokról is megnézném, az... mert valószínűleg az se ilyen sokkal pontosítottabb. De az én véleményem is kb. Ugyanennyi. Kocsi, én egy autós névkerék. Játékot szeretek, de annyira, hogy mindjárt ki kell keresnem a Steam akkumulátorból. A Mario Kart az nem számít. Csoda? A Mario Kart az nem számít. Az elsősorban nem autós játék. Meg másodszor. De igazából... Ó, oh, Burnout Paradise! Na, a Burnout Paradise, az viszont zseni. Igen, a Burnout igen. Paradise, az viszont zseni. Tehát igazából nem tudom, hogy mennyire ér meg ilyen új játékokat venni, mert szebb meg minden, de hogyha nem fut 60 FPS-sel, akkor úgysem tudsz rendesen játszani vele, és akkor is meg kell venni a grafikáját, hogy fusson, úgyhogy... Elhoztam bentről az irodába a kontrollert, kedves vágónk, így nem tudott megfelelően gázt adagolni. Orszában. És így próbált billentyűzettel nyerni, és így látod, kipörög a kerék, én meg így állok, hogy de hát az a lényeg. Oké, azt hiszem túlfeszítettük ezt a témát. Oké. Akkor Rikor. Oké, ezzel a játékkal kapcsolatban ki az, akinek nem rejut eszébe a Star Wars-ból, arról a csajról? Most, hogy így mondod, tényleg van átfedés. Köszönöm. És még kutyája is még, van, robot. Igen, még robot kutya. És jó, még, az és a kutya az első videó közepén átvetszett gorillává. Az a kutya az annyira... facelandem van. Hú, amikor tavaly láttam róla a trailert, akkor így láttam, hogy kislány, robot kutya, mondom, kutya tuti meg fog halni még ebben a videóban. És de szét de is jó. Esett. És szét is esett. De átrakta a vinyót. Átrakta, igen. Egyébként valami őszintén én nagyon hype voltam azzal a játékkal kapcsolatban tavaly, idén már nem annyira, és amióta megtudtam, nem tudom miért, tehát hogy egyszerűen így elmúlt, vagy nem tudom, és amióta megtudtam, hogy ez egy nem teljes értékű triplás játék, hanem ilyen $15 megdobunk contenttel, hát tudom képzelni, hogy mit adnak ugye $50-60, és akkor mit fognak 15-ért. Azóta így egy kicsit így fenntartásokkal kezelem, viszont még mindig nagyon érdekel. Tehát valószínűleg ki fogom próbálni, nem erről van szó, csak kicsit így már félek tőle. Hát valószínűleg nem lesz egy ilyen 60 órás történet. Nekem is lenne egy tippem, hogy nem. De maga a koncepció az érdekes, tehát van egy kísérőd, akivel nem tudom, hogy hogyan fogunk interakcióba lépni, meg hogyan lesznek a harcok, hogy te irányítod, vagy csak ráküldöd a másikra. Az a játék amúgy mikor jelenik meg? Gőzöm sincs. Tavasz 2016. 7. Azt nem hiszem. Azt már ez még az előző announcement. Ez a most E3-as announcement, tavasz 2016. Hát azt már lekésként. Nem ez az E3, azért mondom, egyel később. 17. Szóval. Szeptember. Az szeptember? Eltolták. Még idén. Nem tudom, a Rikor így érdekel, de lehet, hogy ez is az a kategória lesz, hogy így megnézek róla egy-két videót, és hogyha az alapján nem érzek úhatatlan vágyat arra, hogy ezt a gépemen kipróbáljam, akkor így nem fogok emiatt Windows 10-et venni. Nem upgrade-eltél Windows 10-re? Nem, még nem. Ő a mi hősünk. Nem is tudom, hogy éltett túl ezt az időszakot. Nem, de... Ez a beszélgetés elhangzott, amikor megtudtuk, hogy nincs okos telefonja. Ja, ugyanígy egyébként. Ugyanígy. És kiderül, hogy Facebookja sincsen, és... De van pár éve így a kollégáim nyomására fölregisztráltam. Azóta meg csak az oldalam marketing platformjaként tekintekre. A kollégáim nyomására, vagyis Farmville? Nem. Konkrétan már azzal csesztettek, hogy miért nem vagy regisztrálva Facebookon? Mindent ott szervezünk meg, te sose jelentkezel rá semmire, és nem tudsz semmiről, és izé, hát mondom, itt ülök egész nap 8 óráig melletted, miért nem tudsz szólni a száddal? Hát de hogy amikor így az éjszaka közepén fölkelek, és kirok egy... Hagyjál már. Aztán addig mondták ezt, hogy jó, akkor mikor? 2013. január 1-én beregisztráltam magam a Facebookra. És azóta csak egyre szarabb lesz. Tehát így beakadnak a gombok, nem posztol normálisan, ellenben mindent reklámozhatok pénzért. Úgyhogy igen, és így hagyjuk. Na, most egy kis Facebook ekézés után, akkor Final Fantasy 15. Én ezt a játékot nem értem. Nem merek erről beszélni nyíltan, mert agyonvernek a rajongók, de én ezt a játékot nem értem. Szóval mert ez a 15. Igen. Mit nem értesz benne? Az egyikkel játszottam. Mit magyaráz meg azt, hogy a 15? Hát ugye ez már 15. játék, ami Final Fantasy nevet visel. Egyébként nem, mert ennél már sokkal több ilyen Final Fantasy játék volt, mindenféle ilyen mellékszál, meg egyebek. Igen, tehát, hogy csak azért mondom, hogy honnan értenéd ezek azok a dolgok, amikben szerintem már nem lehet csak így. Ja, hogy így már nem csak, igen. Mert az a helyzet, hogy egy ilyen, oké, tehát egy 4 fős japán fiúbanda bejárja Amerikát a 60-as években, kivétel amikor repülnek a dolgok, mert akkor egy kis sci-fi. Azért eléggé. Tök szép, de repülnek az autók, szóval a hangok egyébként, nem tudom, észrevettétek, hogy a karakterek hangjai tökre nem illenek a karakterekhez szerintem. Tehát így jön egy ilyen kis vékony csávó, és a halálmély hangon így bedörmögi a jóságot. Na, de szinkronizálva van angolul? Szinkronizálva van, igen. Az a baj. Meg japán. Igen. Japán meg angol szinkronja van neki. Szóval, hogy én így nagyon szeretném érteni. Annyira nem, hogy elkezdjek vele játszani, mert valószínűleg nagyon nagy a map ahhoz, hogy csak elkezdj vele játszani és megértsd. Úgyhogy lesz majd valami. Érzem én, hogy lesz valami. Szerintem az a harc nagyon látványos volt, de hozzá kell tennem, hogy én utoljára a Final Fantasy 9-el játszottam, és annak még ilyen körökre osztott harcrendszere volt. Tehát ég és föld a különbség. Nem tudom, hogy azóta mennyi... No, tudom, hogy sokat változott, de ezzel az új harcrendszerrel őszintén szóval semmi dolgom nem volt még ez idáig. Lehet, hogy egyébként tök érdekes, meg tök fán. Azt tudom, hogy a 13-at talán azt sárga földig lehorták, minden szinten, tehát hogy se a sztori nem olyan jó, se a játékmechanika nem volt jó, hát nem tudom, hogy ezt a 15-ben mennyibe tudták korrigálni, meg hogy miket javítottak, meg fejlesztettek rajta. Ez kijön, ez is Windows 10-re kijön? Mert minthogyha ennél nem láttam volna, de ha kijönne, akkor lehet, hogy még esetleg érdekelne. Legtöbb csak PlayStation-re van, de mindenki derül. Mert azt tudom, hogy a Final Fantasy 9 most jött ki nemrégiben Steamre, mert portolták. Hivatalosan PC-re ez idáig csak a 7-es meg a 8-as rész volt, ami egyébként mindmáig a legkirályabb Final Fantasy, és egyben az egyik legkirályabb játékok egyike. PS4 Xbox van egyébként? Hát akkor nem. Ez az egy játék nem jön PC-re. Akkor megtaláltuk a kakuktojást. Még egy indok Viktornak, hogy ne kelljen foglalkozni velem. Ebbe kár! Na mindegy! Majd jövőre! Ja. De hogyha ez a játék bukó lesz, akkor az a Square Enixnek nagyon fog fájni. Mert ebben nagyon sok pénzük van viszont. De cserébe legalább epizódikusan adják ki a Hitman-t. Eltűntöm. Jó. Következő. The Division Underground. Randomness Awaits. Ez egy nagy cím. Az a kérdés egyébként ezzel a Division kiegészítővel kapcsolatban, szerintem az egyetlen kérdés, amit bármilyen Division játékos feltesz, hogy megjavítják-e a játékot. Megkitítják-e a cheatereket. Mindegy. Igen, tehát ugye ez lenne nagyon érdekes, hogy nekem a haverom így kb. Egy olyan 2 hete megvette a Division-t. Mondta, hogy így... Mert tök jól lehetett tudni, hogy rossz a játék. Igen, de mondta, hogy így megtetszett neki, meg így mondtam neki, hogy így biztos jó, meggondolta. Azt persze, tudja, hogy így nem az igazi, meg nagyon monoton, meg minden. Jó, mondom, akkor hajrá. Aztán utána eltelik 2-3 nap, és akkor így jön, hogy ez játszhatatlan, hát így szarrá csítelik egymást ott az emberek, és nem lehet semmit se csinálni. Mondom, igen. Vegyél egy új account-ot ezen, hogy megjavítja. Ennél már csak kb. Az a durvább, hogy a Dark Souls-ba meg a cheaterek konkrétan így megfertőzik a mentésedet a cheatjeikkel, és akkor így ez az anti-cheat mechanika elrontja a te játékodat is. Igen. Ebben az Underground-ban egyébként a random looton kívül még mi lesz, egy új zóna, meg erősebb ellenfelek, ha jól tudom? Lesz be heroic mód. Heroic mód. Heroic mód. Az pontosan mit csinál cheaterekkel? A gép is csal. Összeraknak a csaló emberekkel és a csaló gépekkel. have fun. Oh, meg volt egy olyan csalás, hogy így ilyen végtelenített sebzést tudott kihozni magának az emberke, és így a legdurvább bosszokat így one-shotolták. Meg erről ilyen videók voltak. Azt mondom, hogy ilyenkor már nem elég csak egyszerűen beadolni, vagy így valami, mert így, hogy mire kell elsétálni addig a bosszit, biztos, hogy valahogy ki lehet játszani. Ja, egyébként már lehozod a konzolt, és akkor így spawn über brutal RPG gránátvető uzi mordály, és akkor így megkapod a cuccot. Nem tudom, én mondjuk azt vártam volna, hogy valami nagyon epik felszerelést, vagy valami extra dolgot így bepakolnak, mert... Mármint lilábat a lilánál? Hát nem, hanem hogy konkrétan olyan skinneket, amiket érdekes lesz megszerezni, meg érdekesebb lesz tőle a karaktered, amely azon túl... Ez a úristen, most megjelent előttem hirtelen, hogy így... Így elindulnak a kis ruhácskáikban, így pullover, farmer, a tél, és a végén ilyen lovagpáncél, ilyen fekete, vöröskőbe rakás, ilyen hatalmas tüskék rajta, és gyalogéppegyver. Hát de már az is jobb lenne ennél konkrétan, hát mindenki ilyen susogós mackó nadrágban, meg kapucnis felsőben rohangál. Lilák. Hát ez szörnyű. Lilák, és hát... Ritka, mint a fehér holó. Olyan susogós nadrágja nincs még egy senkinek New Yorkban. Igazi NDK-t. Persze. Jó. Szóval a Division-t is szeretjük, mehetünk tovább. Jó, itt is volt Battlefield 1, mert miért ne, de arról szerintem úgy kár lenne több szót vesztegetni, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a film. Kivétel természetesen, ha Vikinek van valami rendkívül ja, hozzászólása a Battlefield 1-hez. Battlefield 1-hez. Piu-piu. Ezzel mindent elmondtál. De láttad-e Snoop Dogg-ot füvezni, miközben játszotta az E3-on? Diszkalifálva. Jó, jogos. Ez nem csak egy piu-piu játék, ez sokkal több annál. Ja, ez játék. Nem, hát a... Ezt is kimegszóltuk. Igen. Jó, haladhatunk. Én nem bánom. Jó. Igen, szeretnénk átesni a Microsofton, szóval. Igen. Akkor mondták, hogy lesz az Xbox One-ba több új funkció, például, hogy beállíthatsz háttérzenéket. Meg lesz. Ezzel arra épít a Microsoft, amivel mindig reklámozzák a cuccukat, hogy ez az egyetlen otthoni, nappali entertainment eszköz, amire szükséged van, és nem gondolják, hogy ott van másik 8 eszköz a közeledben, amiről be tudsz tenni background musicot. Szóval szerintem ez kicsit felesleges. Ez azért nagyon vicces, mert ezt a gondolatot elengedték ők már, mert minthogy nem erőltetik annyira, mint back in the days, amikor még ez volt az egyetlen feature-je az Xbox-nak, beleértve a játékfuttatást is. Szóval ez az egyetlen feature-je az eszköznek. Én azt hittem, hogy ez elmúlt, de nem. Hát még mindig tart. Ha majd digitális képkeret is lehet, akkor szóljatok. Oké. Várjál, az egyik legkeresettebb feature, ezt így reklámozzák, hogy végre bekerül az egyik legkeresettebb feature a background music. Nyilván, ha eltekintünk a 60 FPS-től, vagy a Full HD-tól, nem is kell ést rakni a kettő közé. Ja. Hát valamiért. Simán beáldozza mindenki a Full HD felbontást a background musicért, vagy nem? Én simán odadom, minek nekem full HD, meg 60 FPS. Az a lényeg, hogy szóljon a háttérben a zene. Várjál, van valami eszköz, ami tudja ezt? A gépem. Jó ötlet. Mindegy is. Na jó, haladjunk. Minecraft friendly update. Na, ez egyébként actually szerintem fun. Aha. Ez miről is szól pontosan? Hanem ez actually fun. Amit most elindítottak. Egy könnyen, és egyébként végre valami koncepció, amivel visszakereshetik azt a tetemes mennyiségű pénzt, amit adtak ezért a franchise-ért, de hogy ez szerintem tök jó. Mesélj róla, hogy ez mit akar pontosan, mert ja, én csak ennyit írtam föl, aztán kisuhant az agyamból. Jön egy update, ami elvileg elég nagyot tosz még egyébként a Minecrafton magán is, ugye eddig a telefonos, tehát a mobilkészülékre készült Minecraftba úgy kerülték a redstone-t, mint a tüzet. Tehát, hogy megpróbáltak mindent elkerülni, amiből órajeleket tudtál csinálni, amikkel rá tudtál állítani egy telefont így a halálpályára gyakorlatilag, mert azonnal leszívja az akkumulátorát. Tehát minden ilyet, most bejönnek majd elmentek a pisztonok, Igen, elég sok mindenre. Amik így ilyen nem Minecraftosoknak valószínűleg nem hangzanak annyira izgalmasnak, azonban a Minecraft teljes történetében a legizgalmasabb update az a pisztolyokat tartalmazó update volt egyébként, mert azzal lehetett a teljesen statikus játékot, jó, ez nem igaz, mert ilyen hipersuta megoldásokkal lehetett már, tehát én például építettem olyan leomló homok padlót, amit így fáklyákkal támasztott alá az ember, és aztán kiütött egy fáklyát, és leomlott az egész padló, tehát lehetett ilyeneket csinálni, azonban ez volt az, ami a teljes statikusságból ugye kiemelte a Minecraftot, és el lehetett kezdeni mozgó dolgokat építeni. Ezek ajtók általában, tehát így azért statikus még mindig, de egyébként mostanra már a PC-s verzióban, nem tudom, hogy ez hogy áll a mobilkészülékes változatban, mert ezek nem párhuzamosan fejlődnek egymással. A PC-s verzióban már egészen monumentális dolgokat mozgatnak keresztül pályákon, tehát ilyen építenek ilyen lépegetőket, ami a Minecraft szabályait betartva működik lépegetőként, ami azt jelenti, hogy 12 blokkot tud egyszerre mozgatni, és az egész hatalmas, nem tudom hány száz blokk magas lépegető 12 blokkos egységekből áll, amik tovább lökik egymást. Na mindegy, ez zseniális, de nem ez jön. Most csak ilyen pisztolyos ilyen rendszerek, de nem is ez a lényeg egyébként ennek a cuccnak. Jön egy, azt nem vágom teljesen, hogy működik be, valami őszintén nem néztem annyira utána, illetve akik kim voltak a színpadon, azok közepes idiótának tűntek. Úgyhogy valószínűleg nem tőlük derült ki nagyon az, hogy most mi történik, de jön egy játékmód készítő, ahol elméletileg viszonylag szabad kezet adnak abban, hogy belenyúlkálj a játékba, és módosíts paramétereket. Mutattak erre egy példát, közösen játszottak egy custom mapen, egyébként egy vagy egy androidos, vagy egy windowsos tablet és egy iPad játszott közösen egy mapen. Tehát azért ez is egy elég elegáns dolog. Ahol valami módosították a zombikat úgy, hogy ilyen lövedékeket lőnek, meg erősebbek, meg UFO-nak néznek ki, meg aztán előszedtek egy Iron Golemet, amit egy ilyen felbuffolt szörnyé varázsoltak, és hogy állítólag ez ilyen viszonylag könnyen megcsinálható, tehát lesz egy ilyen közös kaland, amivel így egy kicsit belenyúlkálhatnak a gyerekek a játékba, azonban valószínűleg nem is ez a legfontosabb, a legesleges legfontosabb az a Windows 7-re ugye érkezett egy külön Minecraft, ez a Minecraft lényegesen közelebb áll a hordozható készülékekre és konzolokra készült Minecrafthoz, mint az eddig Windowson elérhető Minecrafthoz, illetve továbbiakban is Windowson elérhető Minecrafthoz. Ugye próbálják őket hozzá igazítani, és ez ugye teljesen nulláról újra van írva gyakorlatilag, tehát ez nem egy jávás vacak, hanem valami, ami akár még futhat is dolgokon. És indítottak egy olyan szolgáltatást, ami egyébként már el is indult, hogy egy egyáltalán nem súlyos összegért bérelhetsz szervert, ami már ez magában egyébként egy nagyon jó tudsz, és ez már magában nem létezett, azonban ez a szerver cross-platform. Együtt játszhatnak az androidosok, az iOS-esek, a Gear VR-on játszók, ami ugye egy Android Minecraft egyébként, illetve a Windows 7 Minecraft verziójával játszók. Tehát az eredeti PC-s verzió, akkor ebben nincs benne? Nincs, persze nincs. Azt nagyon nehéz összehangolni bármivel. Hát én nem olyat gondoltam, hogy ez tök nagy cucc, de ezek szerint akkor csak a mobil verziókat hozták össze. Az a helyzet, hogy az eredeti PC-s verziót előbb vagy utóbb le fogja váltani a Windows 7-es verzió. Uh-huh. Tehát, hogy az eredeti PC-s verzió lesz kikukázva előbb vagy utóbb, mert egyébként rossz. Tehát amint a fejlettség szintben utolérik a feature-ökkel, akkor valószínűleg ki lesz dobva. Tehát hogy elképesztő, hogy leöli például az én processzoromat a Minecraft. Sok munkám van ebben azért, hogy a lehető legjobb dolgot bepakoljak oda, és nagyon sok minden mozogjon és működjön. Nekem Minecraft streamek alatt most már nem új i7-esem, de harmadik generációs i7-esem 90% körül pörög. Az ez igen. Abszolút nem indokolható dolog egyébként. Tehát, hogy abszolút, jó, mondjuk 70-70 és 95 között szokott általában pörögni. Hogyha fut mellette szerver, akkor meg ki lehet még találni. Tehát, hogy valószínűleg előbb vagy utóbb ugye a jávás verziót fogják elsorvasztani, amint utolérik. Csak nem megy annyira könnyen, mert évekkel előrébb jár, sok-sok évvel előrébb jár. Mondjuk a piszton most nem egy jó példa, mert ezen kívül más dolgok már bejöttek a játékba, amik még nem, de a piszton az például még 2011-es update talán, 2010-es update. Lehet. Tehát 2011 szerintem. Tehát ilyen az már nem beta volt. De az már beta volt még. Viszont az a helyzet egyébként, hogy ez azért nagyon király, mert én például pont látom a jelenleg ilyen fiatal Minecraftozó közösségen, asszony pajtás 14 éves öccse, hogy az egyik haverjának a szüleitől gépet kért, mert hogy neki csak tabletje volt otthon, és nem tudott együtt Minecraftozni a többi sráccal az osztályban. És az osztályban konkrétan majdnem mindenki együtt Minecraftozott, és volt egy pár kisrác, akiknek tabletje volt, nem gépe, és mostában ez egyre gyakoribb, hogy van tabletje, de nincs gépe. Mert tabletről el tudja intézni, amit akar. Egy 11 néhány éves srác, tehát játszik valamit, néz YouTube videókat, meg lehet csinálni, 11-10 éves kortól már simán lehet. És így viszont simán összehozható. Az, hogy most pontosan mennyibe kerül ez a szerver bérlés, azt nem tudom. Egy embernek kell egyébként megvennie, elindítottam közben egy Minecraftot, egyetlen egy embernek kell megvennie, és utána a többi csatlakozónak nem kell fizetni, de szerintem ez nem ebben a modellben működik igazán jól, hanem amikor a szülők összebeszélnek, hogy van egy dolog, amit csinálnak a fiaink, és sokkal jobb, mint a drogfogyasztás, kifagyott a Windows 10-es Minecraft. Vagy csak azt hiszik, hogy jobb. Nem, a Minecraftozás egyébként sokkal jobb, mint a drogfogyasztás. $8 per hónap $8, a PC-re. Hát ez bizony földi crash-et. A király. Szóval hogy egy ilyen egyébként teljesen megfizetett, és $8-osra már 10 ember fel tud csatlakozni, nem? Uh-huh. Tehát ilyen osszátok el a $8 10 emberre. Az 200 forint per fő kb. Összedobálják a szerver árát, és így a gyerekek együtt tudnak játszani úgy, hogy nem kell köztük minden közben mindenféle nagyon veszélyes oldalakon járkálni, mert azért mondjuk egy szerver tutoriál, hogyha nem a jót nézett ki, akkor az elvihet a súsnyásba. Volt is erről egy cikk egyébként pár hónappal ezelőtt valamelyik vezető gamer magazin, ilyen Polygon, IGN vonalban, és hogy arról írt az egyik újságírójuk, hogy a fiával megpróbált letölteni egy modot, és legalább 16 vírust összeszedtek volna, hogyha ő nem figyel oda, mert csak annyi végig kattingatják a gyerekeket. Az igen. És ezzel az új Realm vagy szerverrendszerrel, ugye a hivatalos szerverrendszerrel nem fogják ellehetetleníteni szándékosan ezeket a szerverbérlős oldalakat és egyéb szolgáltatásokat? Direkt, úgy értem, hogy ezeket ki akarják csinálni? Vagy csak azt mondják, hogy miért ne folyjon a rajtunk keresztül át az a pénz, amit egyébként is beleölnek mások. Igen, nyilván van ez a biznisz, de az a helyzet, hogy ezeknek nem ugyanazok. Tehát az, hogy valaki eljusson odáig, hogy saját szervert bérel, és ez meg nyilván nem is ugyanaz, mint a közösségi szerverek, ahol egyszerre pár száz játékos van, mert ott ugye egy egész szolgáltatás csomagot csapnak mellé, tehát játékmódokat, admin felügyeletet, ez csak annyi, amit mi LAN-ban csapatunk, vagy amit régen csapattunk, hogy együtt összeülünk és együtt építünk egy világot. Aztán ez egyik haveron behívja az idióta haverétünk egy nagyon ronda várat, és nem tudok kezdődve az egésznek, de egyébként így érted, így együtt játszanak délutánonként, és igen, egy részét nyilván elveszi a forgalmuknak, egyébként azok a szerver szolgáltatások nem voltak ennyire egyszerűek. Nem érted el egy kattintással a kliensből, ezzel újabb embereket húznak be, nem pedig, tehát hogy ahhoz, hogy eljuss arra, hogy egy szerverbérlő oldalról bérel szervert, ahhoz már el kell jutni egy bizonyos technikai szintre. Főleg, hogy a legtöbb ilyen oldal, egy csomó ilyen oldal, az például pluginozni nem pluginozza a szervert neked, hanem azt csinálod. Tehát, hogy ez tök más játékélmény, meg tök más kereslet szerintem erre a kétféle szerver típusra. Ez tényleg a legegyszerűbb. Tehát gyakorlatilag ez a Realms, amit helyettesíteni fog, az, hogy neked nem kell letölteni egy szerver klienst, és futtatni a saját gépedről, és összerakni, hogy a haverok rá tudjanak csatlakozni, hanem ezt meg tudod csinálni a hivatalos rendszeren keresztül. Ez azoknak való, akik jelenleg Hamachit használnak, meg az ilyen virtuális LAN rendszereket. Egyébként én egy Hamachival rejtem el a Minecraft Let's Play-ben az IP-nket, tehát hogy mi azt csináljuk, hogy ne jöjjenek rá az IP-nkre, mert hogy azért ez nem lenne annyira kellemes. De hogy egyébként mondjuk az, hogy végigmenjenek azon, hogy hogyan kell hoztani egy szervert. Ez még nagyon-nagyon egyszerű. Dupla klik, átírod, dupla klik, menni fog. Nagyon sokaknak már ugye ez probléma. De hogy azután, hogy egy Minecraft szervert a barátaid elérjenek, az egy routeren való port forwarding. Tehát, hogy így át kell engedni bizonyos portokat. Ha ezt így odamész a puthoz, aki mondjuk teszem azt, nem foglalkozik a számítástechnikával, nem ebből a korban él, akkor ugye azt fogja mondani, hogy agyonverlek, ha hozzányúlsz a routerhez. Független attól, hogy egyébként nem lehet nagyon elrontani a dolgot, el lehet. Ráadásul szakértők is nézhetik be, Nekem egyszer Szungyi tiltotta le az összes Minecraft szerver IP-t a routeremen. Nem jöttünk rá, nagyon hamar volt a baj. De hogy meg lehet csinálni, de hogy ezt nem csinálják meg általában. Így viszont, érted, 10 ember együtt játszik, mutass egy baráti társakat, ami több mint 10 ember, összedobnak pár száz forintot, én szerintem ez egy nagyon komoly bevételi forrás lesz. Az már egy másik kérdés, hogy kineket árulnak pénzért, meg textúra pakkokat a játékban, amik a normális Minecraftban ingyenes dolgok, az kinek nem, az meg kell venni a játékot. Ez már azért egy kicsit neccesebb kérdés, de igen. Szerintem ez egy nagyon jó módszer arra, hogy vegyenek. Tehát, hogy visszanyerjék a pénzt, és csináljanak pénzt a Minecraft-tal. Úgy, hogy közben ne a... Tehát, hogy csinálhatnának úgy pénzt, hogy lepévóloznak mindent. Tehát, hogy kivágtál egy fát, fizess 150 forintot, hogy tovább menj. Vagy így, nem tudom, fizess 150 forintot, hogy a Monster Trap-et, vagy úristen, dizájnokat árulnának pénzért, és meg lehetne venni egy Monster Trap-et, és aztán ezt így lerakná egy blokkot, és így felépítene maga körül egy Monster Trap-et. Beszélnem kell a Microsoft-tal, szóval... szerintem ez egy nagyon barátságos, és valóban hiánypótló, amúgy pénzlehúzás nyilván pénz. Szóval ez az egyik legfanabb dolog. Oké. Okay. Na, most, hogy így a Minecraft témát szerintem lezártuk. Kimaxoltuk, igen. Következő játék, Inside. Most hirtelen akartam mondani. Limbo fejlesztőinek, köszönöm szépen, legújabb játéka lesz. És úgy kb. Ennyit tudunk róla, tehát ilyen kicsit oldalnézetes, ilyen szürke, de ilyen nagyon-nagyon atmoszférikus. Csak ez a 2 perces dolog van benne, nem? Egy trélet láttam, meg a gameplay első 2 percét. Igen. Ez alapján nekem nagyon Limbo, csak más, nem tudom, más témában. Igen. De nekem szimpatikus, nekem a Limbo is nagyon tetszett. Uh-huh. Valószínűleg ez is egy puzzle platformer lesz, de tehát nekem a Limbo az nagyon bejött, és szerintem ezt is meg fogom nézni. Már csak azért, mert hogy a Limbo készítői csinálták, és akkor így nézzük meg, hogy mit fejlődtek a srácok. De ja, Inside, és most júni végén jön, azt hiszem júni 26 vagy 9. Igen? Mm-hmm. Hát ez nekem az már nagyon jó, aha, már tudok játszani. Jó, következő. Jött egy indie blokk, ahol nagyon sok indie játékot promóztak, ami Xbox One-ra is elérhető, és akkor itt olyanok voltak, mint az Outlast, ami összelérkezik, a Cuphead, ami most már jelenjen meg, tehát már láttuk 2 évvel ezelőtt azt a játékot, hogy nagyon királyul fog kinézni, és így de egy most éve. Már játszani. Tavaly volt, nem? Nem, már tavaly előtt is lehetett látni. Tavaly is volt ez a Cuphead. Már 2014-ben, akkor mondta, hogy azt, ez kell. Tavaly is demozták így E3-on, akkor mondtam, hogy jó, most már nagyon király lesz, és csak jöjjön ki, de most már tényleg, most már nem érdekel, most már játszani akarok vele. Tehát, ez micsoda? Ez egy platformjáték, egy ügyességi platformjáték, aminek a stílu, a grafikája olyan, mint az 1920-as, 30-as évek rajzfilmjei. Ilyen régi Miki Egér stílusban van, és így eszméletlen jó, és ilyen, ilyen nagyon durva boss harcok lesznek benne, meg most már vannak rendes platform elemek is, tehát hogy nem csak boss harcokból fog állni a pálya, és valami fergetegesen néz ki a játék. Úgyhogy az nekem... Uh-huh. Csészefej. Uh-huh. Elég betegnek tűnik. Szerintem ez is kicsit olyan... Amikor felmerül, hogy mit szívtak a játékkészítők. Ja, egyébként elég durva. Tehát ez ilyen, néha felmerül. Ilyen napraforgók ellen, meg ilyen halak, meg szárnyas holdak ellen kell csatázni, meg az első ellenfél valami labdaszerű izé, tehát nagyon beteg, de tényleg maga, ahogy kinéz a játék, azt szerintem... Tehát én azt mondtam, amikor megláttam, hogy jó, fel lehet ez akár egy teljesen középszerű platformer, de ahogy kinéz, az alapján nekem kell. És jól fogom vele érezni magam, mert nagyon-nagyon jól néz ki. egyszerűen olyan él. Én emlékszem, amikor még én nagyon kicsi voltam, és a szüleim a videótékából hoztak ki rajzfilmeket, hogy egy videókazettán ilyen tök random rajzfilmek másfél órán keresztül, és akkor van mit nézni kategória, és akkor ilyen mesék voltak több ilyen kivezetékás videókazettán, és akkor azokat így rongyosra néztük, úgyhogy nekem már csak ezért is így ezt a nosztalgia húrtnak megpendíti erősen. Meg aztán még volt jó pár játék, de én nekem ez a kettő maradt meg. És volt nekem, az Ark, mondjad? Nekem ez a Beyond Eyes, ami nagyon-nagyon megtetszett. Azt hiszem, az is ebbe a blogba volt, ami... Az a tavalyiba volt. Igen? De és nem jó. Most már van is? Már rég van, de nem jó sajnos. Nem már. Nem jó. Én kipróbáltam. És így elsőre így azt mondod, hogy wow, ez tök királyul néz ki meg minden, csak aztán így elkezdesz vele játszani, és így nem történik benne semmi, és pedig ebből annyi mindent ki lehetett volna hozni, hogy így vak a főszereplés, ott rajzolódik ki előtted a pálya, meg hogy mész, mindenféle puzzle elemek, semmi. Nincs, alig nincs szinte semmi puzzle elem, az egész arról szól, hogy tényleg így tapogasd végig, hogy azt az egy vagy két ösvényt találd meg, és azon menj végig sajnos, és így vizuálisan azt mondom, hogy szép a játék, de viszont mint játék abszolút nem állja meg a helyét. És ugyanez igaz a Pulse-ra is, ami szintén egy ilyen vaklány szimulátor. Az se az igazi. Éreztem, hogy ennek a mondatnak a vaklány szimulátor kifejezés lesz a vége. Ja, hát ezt én kezdtem el mondogatni, úgyhogy... A legszebb kifejezés, amit el lehet képzelni. De erről szólnak, ott egy ember, aki történetesen lány is, és vak is, és így játék, és így akkor ne. Most hadd ne mondjam, amit most kiadott a Csáva a feleségével, amit csináltak játékot a rákos gyerekekről, aki meg is halt. Aha. The Dragon Cancer. Tehát, hogy akkor ezekkel igen óvatosabban dobálózzunk. Igen. Jó. Mondjuk én nem magára a betegségre mondtam, de okés. Nyilván értem, persze. Csak... Jó, mondjuk azzal a játékkal én sem viccelődnék így. Az megint más kategória. De viszont lesz egy újabb kísérlet egy olyan játékra, ami szintén ezt a vak életformát dolgozza föl, viszont ez horror játék lesz, és az a neve, hogy Perception. És az Perception. Viszont Perception. Az viszont nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Ha minden jó, meg talán idén ki is jön. Aha. És ez ott konkrétan lesznek már olyan játékelemek, amikkel én azt mondom, hogy ezt a vaklány koncepciót meg lehet már jól valósítani. Tehát gyakorlatilag a hallásodat látod. Aha, ez nagyon creepy. Elég vagy 5 másodperc a trailerből, hogy kirázzon a hideg, úgyhogy... Nagyon creepy. Ja, horror is lesz benne bujkálás, meg logika, meg minden egyéb, úgyhogy ha ezt így jól összeraknák, akkor az tök király lenne, mert ezeknél a játékoknál a művészeti vizualitás az így annyira jó perspektívákat kínál, viszont maga a játékmenet az eddig nulla volt, amiket láttam a Beyond Eyes-nál, meg a Pulse-nál, úgyhogy... Én remélem, hogy a Perception az végre megugorja azt a lécet, hogy jó legyen a játékmenet is, és ne csak így az alapötlet. Mert egyébként az tényleg nagyon kedves gesztus, mert a Beyond Eyes is egy valós vaklánynak a történetét dolgozza fel, és annak állít emléket. Tehát így tök nemes a cél, de maga a játék az nem jó. Sajnos. Végig egy játék, amivel nem játszom. Yeah. azért ez a kádban függöny elhúzós vakon azért. Ja, meg ilyen szellemek, meg ilyen kísértett lények, aha, meg ilyen nagyon para dolgok vannak benne, hogy így kinyitod az ajtót, aztán egyszer csak ugyanúgy az ajtó kicsit hátramész, azt az ajtó helyén már egy sufni van, vagy nem sufni van, hanem egy szekrény van, vagy már fal van a helyén, meg így fordítva, hogy fal van, azt egyszer csak ott lesz egy ajtó, és benyitod az ajtón, és ott meg valami lény van már a szobában, tehát így jó. Én mondom, azt várom most nagyon. Oké. Okay. Lehet, hogy most jó ötletnek tűnik, aztán majd ha elkezdünk vele játszani, akkor kiderül, hogy még parább. Ó, hát én erre így rálelkesültem, de ha valamire rálelkesülök, és utána nem hozza az elvárásokat, azt a minimálisat sem, amit én így szeretnék, akkor a földbe tiporod. Akkor a sárba, igen. Jó, áll. Apropó sárba tiprás Nintendo játékokra, nem is beszélünk. Hát a Nintendo csak a Zeldát hozta, tudtom ma. Azért az a Zelda, az nem csak a Zelda. Az a Zelda elég durva, Zelda, lássuk be. Az tény, az jó kis Zelda. Az a helyzet, hogy az a Zelda lett a legkeresettebb játéka az E3-nak. Az a Zelda egy survival Zelda. Ezért az elég menő hangzik. Érted, egy Zelda, ami nem ment el mellettem. Úgyhogy azért így, hold your horses. Ja, most a Nintendo nagyon visszafogta magát prezentációba, tehát csak egy játékkal jöttek, viszont az egy játék az nagyot ütött. Tehát az Zeldát én is megnéztem, ja, az egy játékot jó. Lehetett kipróbálni, de három játékot mutattak be. Mi volt a másik kettő? Mutatták az új Pokémont, mutattak ja. Belőle gameplayt, meg új Pokémonokat is. Ez ugye a Sun and Moon, aminek az egyik kezdő Pokémonja a tűzcica. Úgyhogy ez nagyon király. Meg bemutatták az új Paper Mario-t, ami viszont olyan szinten hidegen hagy, hogy az nem igaz. Pedig által tök cuki a koncepció, mert arról szól, hogy valami gonosz kiszívta a színeket a különböző ilyen papírfigurákból, és akkor neked kell visszatölteni bele, meg vannak ilyen festékszorói, tehát így tök kreatívnak is tűnik, de a Paper Mario az nem az én világom. Hát majd kiderül. Ja. De az Zelda király. Ez elég menő néz ki, igen. Ja. Nem tudom, azzal annyira szívesen játszanék, de nem fogok emiatt Nintendo-t venni. Nem tudom, már így annyira rég Zeldáztam. Most tartok Zelda partikat nálam. Már NX-en kéne kipróbálni, lássuk be. Ez ilyen sok alkohollal, gondolod? Jó, nem tudok el, de van egy ilyen rumor ráadásul, hogy az új Zelda trailerébe van egy hint az NX kontrollerére. Mégpedig, hogy van, amikor a Link, ahogy így kiemel valami patuskót a vízből, és akkor egy ilyen patkó alakú cucc jelenik meg így a feje fölött, és egy csomóan elkezdték azt mondogatni, hogy fú, az lesz a kontroller, és hogy ilyen patkó alakú, és itt vannak a gombok, és így néztem, hogy mi? Nagyon, nagyon remélem, hogy nem megyünk el ilyen weird irányba, ilyen témában. Ilyen weird virányba. Hogy el tudsz képzelni egy patkó alakú kontroller? Nem. Igen. Miért lenne patkó alakú? Hát most nekem eszembe jutott az Xboxhoz, van egy ilyen kormány, egy ilyen wireless kormány, ami egyébként a wireless kormány maga így a világ legérdekesebb koncepciója, mert neked kell tartanod végig, és rendkívül fárasztó, és rendkívül kényelmet. Pontosan. Nem is esik annyira kézre. Igen, egyébként, kedves chat, igen, Vikinek szétesett a képe, a hangja, ennyi. Elment a nete félig, majd visszajön. Mi? Szét vagy csúszva. Akkor bocsi. Igen, csak azt akartam mondani, hogy észrevettük mi is, úgyhogy ha esetleg még egyszer leírjátok, az lehet, hogy nem viszi tovább a világot. Ez az Zelda viszont nagyon érdekel, mert mint, hogy én semmit nem tudok a semmiről ebben a világban. Nem baj. Tehát a Zeldában az a jó, ugyanaz, mint a Final Fantasy-ben egyébként hozzáteszem, hogy minden egyes rész önmagában élvezetes, és nem kell, hogy ismerjed meg, játsszál a korábbi részek bármelyikével, mert mindegyik egy intakt sztori elejétől a végéig, megismered a karaktereket, végigviszed velük a játékot, és nem nincsenek ilyen visszautalások. Vannak persze ilyen állandó motivumok, mint a Master Sword, vagy a Final Fantasy-ben a Chocobo, vagy még lehetne ilyeneket sorolni, de alapvetően nincs az a hiányérzetet, hogy jaj, nem játszottam az előző részekkel, és akkor most ezt nem értem, ezt az utalást, nem tudom, hogy ez kicsoda, hanem így ott van, leülsz vele, játszol, és így jó. És ez egyértelműen az érdeme egyik érdeme a játék. Általában tök jó sztoriaik vannak, viszont most a sztoriról nem sok szó esett, és a trailerben is nem csak, hogy a sztoriból nincs semmi, de konkrétan nincsenek más karakterek szinte az egész trailerben, ami viszont nagyon durva, tehát hogy ők azt gondolják, hogy akkora nagy újítás az, hogy egyrészt milyen területen lesznek, meg hogy milyen új dolgokat lehet csinálni a játékban, tehát hogy gyűjtögetni, meg kaját, főzni, meg úszni, meg hegyet mászni, meg neked kell leölni az állatot, amiből majd főzöl, meg gyújtogathat. Született is egy mém arról, hogy minden Zelda játékos a jövőben csak egy fákjával megy és gyújtogatja a füvet mindenhol, mert hogy most már ezt meg lehet tenni, de hogy más embereket konkrétan nem mutattak. Igen. Tehát, hogy semmi más embert nem mutattak, semmi falut vagy kastélyt nem mutattak, amik azért szerves részei általában az Zelda játékoknak. Úgyhogy ez nekem meg ahogy láttam, még elég sok embernek viszont elég fura volt. De ettől függetlenül amúgy nem aggódom, mert a sztori része az Zelda játékoknak általában mindig nagyon rendben van. Mikor jelenik meg? 2017 vagy még idén? Nem. Én úgy tudom, hogy csak jövőre. Az NX-re. Meg Wii U-ra. Aha. Hát majd kíváncsian várom a beszámolódat róla, hogy milyen lett. 2017 csak annyi van. Uh-huh. Igen, mert ugye úgy volt, hogy mindent idén kidobnak, de aztán mégsem. Hogy nem. Kimadok már így az E3-on, vagy repülnek kifelé, és így, mikor adjuk ki? Jövőre, vagy még idén? Adjuk ki jövőre! Az a biztos! Több az idő, kevesebb a stressz, adjuk ki jövőre! Ja. Jól van, Ark. Azon kicsit kiakadtunk a nagy dínón, amire lehet építeni bázist. Tessék, én erről lemaradtam. Az Arkba érkezik egy akkora dínó, amire építhetsz bázist. A dínóra rá? A dínóra rá. Arra rá, tetejére. God. És így sétál vele. Igen. Meg egy új map is bekerül, ahol már akkora fák lesznek, hogy nem lehet őket kivágni, de viszont rájuk lehet építkezni. Fákra is lehet építkezni? Yep. A Istenem, annyira szeretném az életem utolsó morzsait megtartani, de mindegy, akkor megyek árkozni. Azt hiszem, ez egy hónap múlva jön ki, vagy valahogy így az update. És ez ilyen önfizetős content, vagy? Lehet, hogy nem. Sőt, szerintem nem. És a múltkor, ha jól emlékszem, azt beszéltük, hogy kikerült hozzá egy fizetős DLC, de aztán az lehet, hogy mégsem fizetős, úgyhogy szkúzi, lehet, hogy benéztem valamit, de nemrég jött ugye egy új map az Arkhoz, és most ez egy másik lesz, és ráadásul beraknak egy olyan játékmódot, hogy a dinókkal lehet lenni, és a dinókkal kolóniát alkotni, párosodni, fészket rakni, párosodni, felfedezni, meg párosodni, és akkor így gyakorlatilag egy ilyen dinó játékmód az egészben. De hogy tudsz macival is lenni, meg ilyen bogarakkal, ja, félés. Hangyákkal, meg majmokkal, nem nagyon vagyok. Kemény. Küldjetek már egy képet arról, ahogy egy dínón van egy bázis. Várjál. Szerinted még át fog férni az interneted? Mert... Videó nem lesz képet. Most írta valaki komment szekcióban, de azonnal elindította a fantáziámat. Elindítani egy Ark sorozatot úgy, hogy az a neve, hogy kalandozások a paradicsomban? Azért... Hányan vernének agyon azon? Clickbait! És be is tegelhetném, hogy Minecraft. Csak véletlenül. Tök véletlenül. Szerintem viable lett. Az a baj, hogy jönnek azért ki más játékok is, és ha így leállnánk árkozni, akkor valószínűleg úgy mással nem a lenne. A Fallout ilyen. Ó, te jó Isten. Vissza kell térnem a Fallouthoz egyszerűen, és nem találok rá időt. Egyszerűen nem találok. A Fallout Sheltert úgy volt, hogy nem játszom soha többet a telefonon, de ha lesz gépen. Ráadásul biztos, hogy jönnek bele jó kis újítások, mit tudom én. Lehet, hogy még nekem is érdemes lesz elővennem. Arról nem is beszélve, hogy a Falloutba is jön egy shelter editor. A maszkához. Akkor csinálhat saját izét. Én arra vagyok még nagyon kíváncsi. Tehát egy ilyen... Gás! Problémáim lesznek még a Fallouttal. És közben meg itt állnak a játékok, amikor nem csak videót, mert mindig van valami, ami jobban érdekel. Kevés az a 24 óra. Az jó. We Happy Few. Na, az egy fura játék. Nagyon fura. Nagyon fura. De jó. Hát azzal a játékkal már így másfél éve szemezek kb. Aztán az most fog kijönni július végén, uh-huh. de Early Access-ben azért fontos hozzátenni. Ez egy ilyen félig túlélő játék lesz, és a 60-as évek ilyen Anglia stílusában van a játék összetákolva. Nagyon durva, tehát arról szól, hogy volt valami háború, és akkor így nagyon depisek lettek utána az emberek, és ezt ellensúlyozva mindenkivel elkezdtek drogot etetni, amitől így jobban érzik magukat. Csak aztán így elnyomják ugye a sok negatív érzelmet, meg minden mást, amik így kijönnek azért, tehát hogyha valaki ott nem happy, akkor rögtön nagyon verik konkrétan a boldog emberek, és egy ilyen nagyon durva disztópia van benne. És ráadásul ezzel még egy elég kemény kis látványvilág is párosul, úgyhogy én nagyon várom, hogy milyen lesz a játék. És ráadásul úgy lesz megcsinálva, hogy minden egyes játékkal véletlenszerűen generálja a mappet, tehát nem lesz két egyforma város, amit így ugye kiismersz, és utána már így végleg így egyből pikpak megcsinálod. És szerintem tök izgalmas lesz. Most így videókontent szempontjából is, de mint játék úgy is. Ja, nagyon érdekel az a játék. Uh-huh. Mikor jön az? Kérdeztem múltkor is. Július 26, azt hiszem. Közel van. De az biztos, hogy így egyből rá fogok repülni, ha megjelenik, mert már nagyon régóta szemezek vele, és így jónak tűnik. Úristen, találtam ma így egy játékot, ami nem tudom, hogy eddig hogy mentem el mellette. Tehát, hogy végigvitt egy sikeres Kickstarter projektet, már így ilyen early access elérés, nem early access-ben nincs, de hogy már megvehető, és már az alfa játszható. Mi és ez? Így a The Universe. Arra én be vagyok fizetve. The Universe, és egy ilyen, ez is ilyen nevelgetős, kolónia nevelgetős, de gondolom így a jövőbe így, én ma írtam nekik, hogy gimme game, izibe. Annyiszor írták le, hogy nem biztos, hogy fognak, hogy valószínűleg nem fognak, de hogy azon gondolkozom, hogy mennyibe kerül, tehát hogy annyira rálelkesedtem el, és azon gondolkozom, hogy így, hogy mentem el eddig mellette, meg hogy nem. Pedig én már párszor mondtam, hogy arra be vagyok fizetve. A másik meg a Mendét, amire így nagyon várakozva tekintek. És hogy most láttam róla videókat, és hogy actually működni látszik a dolog. Ja, ilyen planéta management. Planéta management, igen. És akkor elméletileg lesz több planéta. Mm-hmm. És akkor meg lesz ilyen bolygók között. Oh, te jó is. Melyik az a legolcsóbb, van. Ami az Alpha Access? Ja, hogy Alphában van. Aha. $40. Jelenleg úgy van, hogy akik... Ó, de ügyesek! Hogy annál drágább, hogy most azonnal akarsz játszani, akkor majd kétszer annyira kell. Hát ez ilyen Kickstarter feeling. Uh-huh. Uh-huh. Nem, úgy volt, hogy Kickstarteren, akik $40 adományoztak, vagy annál többet, azok a nagyon korai alfához is kapnak hozzáférést, akik csak $30, azok csak a bétához, tehát amikor hivatalosan kijön az early access. Ugyanúgy megtartották azóta is. Én csak $20 fizettem érte, szóval én majd csak akkor játszom vele, aki jön a játék. De egyébként ez konkrétan ugyanaz a modell, csak tartják az Early Access után. Persze. Viszont a játék közben meg annyira cukkú, hogy gondolom nem mutatunk róla a videóanyagot, meg ilyeneket. Annyira jól össze van rakva. Ja, meg rendszeresen jönnek hol az update-ek nekem az e-mail fiókomba, szóval dolgoznak is rajta. Tehát nem csak benyakalták a pénzt. Én most jelentkeztem izéért, presszkódért, mert hogy egyszerűen nagyon királyul néz ki. Aztán majd megnézzük. No Man's Sky, majd augusztus 10-én. Jó. A Gwent kapni fog egy önálló játékot. A Gwent az a Witcher 3-ban a kártyajáték. Igen. Ja, kap egy fizikai formát. Nem, fizikait nem, csak úgy, mint a Hearthstone, ilyen digitálisat, ja, virtuálisat. Ja. Na azt most hiszem, hogy van ilyen Collector's Editionben van ebből fizikai. Erről a játékról csak annyit kell tudni, hogy a Witcher 3-ban kétfajta játékos létezik. Aki játszja a Witcher 3-at, és néha kipróbálja benne a Gwentet, vagy aki játsza a Gwentet, és néha halad a Witcher 3 játékkal is. Tehát konkrétan az a kártyajáték nagyon jó. És most ennek egy különálló, önálló klienst készítenek. Azért én így nem barítékolnám ilyen gyorsan, de tehát jó lesz a játék alapvetően. És ha minden igaz, most szeptemberben indul a bétája, amire már lehet jelentkezni is a CD Projekt Rednek a Gwentes oldalán, tehát hogyha érdekel valakit, akkor már ott tud rá jelentkezni. És... én eddig egész jól dodzsoltam ezeket a kártyajátékokat, úgyhogy megpróbálom majd kötni magam ehhez a dologhoz. Ja, legyél konzisztens önmagaddal. De jó, szóval önálló játékot kap, és én kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz, úgyhogy valószínűleg ezt ki fogom próbálni. Addig meg, hogy ha valaki nagyon akar, akkor a Witcher 3-ban már tud bentezni. Úgyhogy ezt láttatok egy Kupolavárosnak, hogy megbukott a Kickstarter projektje, sajnos. Az nem. Nem. Mennyire? Nagyon. Hát kár. Mondjuk nekem elfelejtettek szólni arról is, hogy egyáltalán van Kickstarter projektjük, vagy hát, hogy elindult. Mert annak idején, amikor tavaly voltam náluk, úgy váltunk el, hogy akkor majd, ha van bármi update, hogy így halad a projekt, meg van a Kickstarter, akkor lőjenek már nekem egy e-mailt róla, de nem lőtt senki. Oké, nem vagy sikeres. 3500. Igen, 80.000 font helyett 3500-ot szedtek össze. Uva. Tehát, hogy nagyon-nagyon megbukott. Közben volt náluk egyébként személyi változásról is tudok, meg minden, tehát, hogy valószínűleg az is betett a dolognak, de sajnos ez nem jött össze. Megakár. Ja. Jó. Tekken 7. Még egy jó kis verekedés. Tekken, yeeeey! És olyan benne Tekken. Van Akuma a Street Fighterből. A videó az jó volt. A Tekkennel utoljára még 10 vagy 15 évvel ezelőtt egy Balaton és Strandon a játéktermi gép előtt találkoztam, tehát nekem ez volt utolsó. Az mi jó volt már, te jó én nem tekkeneztem, de azok a játékgépek nagyon viccesek voltak. Nagyon fanok, meg nagyon drágák, de hogy... Hát meg a Time Crisis, ne viccelj, legjobb. Két pisztoly, és akkor így tyú-tyú-tyú lőhettem. Igen. Egyszer talán letöltöttük PS2-t, megvettük az online CD boltból PS2-re. De hogy szép, úgy... Szép mentés, abszolút nem átlátszó. De ennek a játéknak nem hiszem, hogy olyan sok relevanciája van a legtöbb hálószobában, vagy nappaliban. Ez igen. Játszottunk valamikor mi is Tekken még régen, de csak ilyen futólag. Egy-egy buliba jó, hogyha olyan kedves. Igen. Hát jó, de ez majdnem mindegyik verekedős játékra elmondható, tehát a Mortal Kombat Street Fighter ugyanez a... Igen, a Mortal Kombatban verhetetlen vagyok, hogyha bekapcsoljuk az ilyen negatív, módosító, random dolgokat. Akkor egyébként tényleg, amúgy anélkül nem tudok nyerni, de úgy nyelv... Úgy agyonvertem Dave-et egymás után többször, hogy öröm volt nézni. Ó. Jó. Dead Rising 4. Zombi hullámok. Hordák. Egyébként szerintem azok a játékok fanok. A hárommal nem játszottam, a kettővel játszottam, nagyon-nagyon haragudtam, azért nem volt egy hosszú karrier. Máténál játszottam vele, és nagyon nagy munkával összelopkodtam az alkatrészeket, hogy csináljak egy ilyen kajak evezőből egy dupla láncfűrészes, ilyen nagyon metál fegyvert, amit így pörgetsz, meg így csapkodsz, meg minden, és aztán elkapott 3 perc alatt. Azért a zombi vető, meg a kis dodge-em, ami áramot szor, az elég menő a trailerben. Ja, abszolút beteg. De ez egy ilyen beteg fan. Igen. Ja. Úristen, melyik volt az nem Microsoft. Akkor lehet, hogy nem jutunk el hozzá soha. Én nem akarok hozzá jutni. Jó, pörgetem. Az a zombis játék, ahol ilyen nagyon-nagyon nagy tömegben érkeznek. A Sony exkluzív. A Sony-nál volt még valami, de nem tudom melyik volt az hirtelen. Na, az a játék nagyon durván néz ki. A Sony New Zombie Game. Az volt az, amire mindenki azt mondja, hogy ennyi zombit még egy képernyőn soha nem látott? Ez nem igaz, mert volt nekünk egy World War Z filmünk. De hogy a World War Z filmben láttál ennyi zombit egyedül. És akkor így nyilván így ezeknek a számát akár meg lehet negyedelni, és még akkor is sokan lesznek megkülésig. De hogy... Biker zombi. Days Gone. Igen, Days Gone. Uh-huh. Az a játék, és ez ráadásul tényleg úgy jönnek a zombik, amik egyébként nem zombik, mert a Days Gone-ban lévő azok nem zombik amúgy, mert élnek, esznek, alszanak. Tehát, hogy vissza tudsz lopakodni éjszaka. felszetapolni a csapdákat, hogy nappal végig húzd rajta őket. Tehát azok nem szigorúan véve zombik. Úristen, de Dúl, és ki bír ennyi zombit megölni? Nem zombit. De hogy konkrétan úgy megy, hogy így a környezettel kell. Tehát irájuk csapod a farönköket, behúzod őket csapdákba, körbe-körbe futsz, és közben tartod őket. Tehát, hogy ilyenekkel lehet őket kitrükközni állítólag. De tényleg úgy, tehát, hogy volt egy nagyon-nagyon jelenet. A World War Z egy nagyon rossz film volt sztori tekintetében. Főleg, ha olvastatok a könyvet. Nagyon rossz volt. Viszont azok a jelenetek elképesztően erősek voltak, amikor úgy jött a zombi hullám, mint a víz az árvizes filmekben, hogy így addig ütődtek neki egy busznak, ameddig fel nem borult. Mert hogy annyira megállíthatatlanul jött a zombi horda, és abban voltak ennyire agyatlan, ennyire agresszív, ennyire durván ábrázolva ez a zombik, tehát hogy maga a tömeg, mert hogy innentől kezdve a tömegével, és ebben ennek a játéknak a trailerében láttam ezt megint. Hogy szinte hallod, hogy az ajtón így koppannak egymás után a zombik, és így préselik át magukat, és igen, az első hullám meghal, de hogy utána a más, hogy hát... Meghal még egyszer. Meghal megint. És ja, és valamilyen ilyen agresszívebb élet van, tehát kicsit közelebb vannak a... Mi volt a film címe? Amiben Will Smith zombikat, nem zombikat? Legenda. I'm Legend. Ja, igen. Na, szóval a legenda vagyokban voltak hasonlók, mert ugye azok se zombik voltak. Azok is vírusfertőzöttek voltak, teljesen tök agresszívek voltak, de nem zombik. Mert hogy azok nagyon komoly gondolkodós dolgokat toltak végig. Tehát csapdát állítottak neki, oda csalták, tehát hogy azok se zombik. Nagyjából olyasmi jellegű szörnyeket kell itt is elképzelni ebben a játékban. Több gondok miatt nagyon várom. Egy, mert nagyon szép a világa, ahol játszódik. Ugye ez az amerikai vadon. Én ezt a szikláshegység környezetére raknám egyébként így ránézés alapján. Én ezt a részt nagyon szeretem amúgy. Úgyhogy emiatt nagyon érdekes egy itt játszódó játék. A másik pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kell azért csinálni, hogy egy PlayStation-ből kihúzzátok ezt. Tehát, hogy mit kell majd downgrade-elni? És ha valamire, akkor erre most rakjuk el a full HD videókat, hogy majd megfelelően tudjuk összehasonlítani a dolgokat. Számomra ez jelenleg teljesen hihetetlennek tűnik, hogy ez működhet. Oké, Scalebound. Az a így neved a sárkányod, csak felnőtt verzióban. Az mit jelent pontosan? Hát, hogy ugyanúgy lesz egy ilyen nagy sárkányszerű szörnyed, és egy ilyen nagyon hipster gyerekkel kell ott somni az ormótlan csak nagy dögöket. Igen. Jaj, úristen, mekkorák ezek a cuccok. Nem tudom, így érdekesnek tűnik, meg nagyon látványos, aztán majd így úgy vagyok vele, hogy meglátjuk, hogy milyen a játékmenet. De alapvetően így tetszik. Ebben is egy 90-es évek fiatal pop legendája a film. Ja, egyébként nekem úgy tűnt, mintha a Devil May Cry-ból a Dante volt az? Nem fogjuk tudni ellenőrizni. Mindegy, a Devil May Cry-ból a főszereplő csávót hozták volna át, mert az volt kb. Ugyanilyen stílusú. Így fejhallgató, ilyen leszarom stílusba hentelte ott a démon hordákat, meg mindent. Ja, de Dante volt az, mert a Virgil igen, az igen. Meg a testvére, úgyhogy akkor Dante. Ja, engem mondjuk személy szerint érdekel a Scalebound, de annyira azért nem vagyok belelkesülve se. De úgy kíváncsi leszek majd az első véleményekre róla, ha egyszer megjelenik. Azt hiszem jövőre jön. Na de, ha ehhez nincs más, akkor a következő játék Sea of Thieves. Tökre érdekel, tökre meg fog halni nagyon hamar, de annyira nagyon érdekes, annyira nagyon akarnám szeretni, de a játékosok mentalitása nem így működik. Mondd meg nekem, hogy húzzam a köteleket a vitorlánál, és ott hagylak a rákba. De ha nem lehetek én a kapitány, akkor nem érdekel körülbelül semmi. Egy nagyon-nagyon vidám, színes, kalózos, talán te mondtad azt, hogy Assassin's Creed Black Flag aha. Multiplayer dolog, uh-huh. Ami nagyon hiányzik, ez egy hiányzik az a játék. Nagyon-nagyon szeretném, hogy ez jó legyen, de nem lesz valószínűleg az. Nem tudom elképzelni, hogy sokan játsszák. Meg volt egy ilyen interjú, amit megnéztem, és akkor ott voltak ilyen kérdések, hogy lesz-e benne több fajta hajó, lesznek-e benne felbérelhető NPC-k, hogy a legénységet úgymond kiváltsák, hogy ne a hülyékkel rak tele a hajódat. Valódi pénzért felbérelhető NPC. Igen, és akkor erre így a fejlesztő úgy azt mondta, hát nagyon jó ötlet, de hogy még nem fejlesztettek ilyet bele, az is biztos. Tehát, hogy a koncepció maga szerintem fenomenális, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire működik a gyakorlatban. Mert ha tényleg csak a másik játékosokra leszel utalva, az lehet fájni fog. Az a helyzet, hogy ez egyébként működhet, több játékban is látjuk, hogy működhet, csak még több játékban az, hogy nem. És nem is csak ez, hanem az, hogy mivel motiválod az embert arra, hogy húzza azt a hajókötelet. Igen. Hát, hogy kalózkodhatnak együtt az emberek. De igazából nem kalózkodnak, hanem tengeri csatáznak. Tehát, hogy a kalózkodásnak nagyon fontos része a fegyvertelen hajók lelövöldözése. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a kalózkodásnak. Hát, meg a kincskeresés és a rum fogyasztása mértéktelenül. Igen. Szóval én ezzel a játékkal kapcsolatban szkeptikus vagyok, de nagyon szeretném, hogy jó legyen, mert nagyon sok minden miatt nagyon-nagyon tetszik. Illetve kicsit úgy néz ki, mintha egy halom Torbjörn kezelné a hajót. Ja, ez egyébként olyasmi lesz, mint a Guns of Icarus, mert ott is az van, hogy egy léghajót pontosan ugyanaz hárman, négyen kell, hogy kezeljenek. Igen, pontosan ugyanazokkal a problémákkal. Csak a Guns of Icarus egy steampunk játék volt egyébként, ennyi. Körülbelül a különbség, meg ronda. Az pretty ronda volt ez a játék amúgy. Amúgy nekem megvan, nem tudom honnan. Nekem is. Meg nem tudom miért. Régen akartam róla videót csinálni, de nagyon hamar elmúlt, amint játszottam vele. Azon gondolkozom, hogy vajon az előtt múlt el, hogy vettem bele több példányt, vagy az után. De mindegy. Sose tudjuk meg. Sose, igen. Jó, State of Decay 2. Ja, azt már szerintem élőben néztük, amikor az izé ment. Amikor az előző live ment. Igen, de már többet is ezek közül. Ja, így nagyon velőset is. Én már mondtam, én nagyon akarok hinni a State of Decay-ben, továbbra is nagyon akarok, ugyanis nagyon erős ilyen hiánycikk az olyan zombis játék, ahol a közösség és a bázisépítésen van a hangsúly. Nem a döntéseid súlyán, nem azon, hogy mennyire vicces öldökölni megállás nélkül, úgy, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásod, tehát ne, mit tudom én, Hongkongba csináld. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy ez a játék jó legyen, és nagyon sok játék manikája nagyon-nagyon jó volt. A State of Decay-nek. Én nagyon-nagyon élveztem, nagyon sokat. De sajnos ott voltak mellette azok a hibák, amik mellett nem lehet elmenni. Tehát, hogy volt egy kiküldetés például még, amit játszottam régebben, el kellett menni valahova, és ott kell csinálni valamit, amire vittem egy saját embert, azért, mert túl nehéz volt egyedül, vittem egy segítséget, az összes küldetésre lehet vinni segítséget, kivétel, ha van benne egy átjátszó videó, mert akkor hazamegy. Az átjátszó videó alatt hazament, és elvitte a kocsit is egyébként. Oh. Nagyon pici volt egyébként a világ, nagyon suta volt az autók irányítása, de ugyanez jól megcsinálva, nem azt mondom, hogy vetekednie kell mondjuk egy GTA mappel, mert nem kell vetekedni egy GTA mappel, de nagyon jó lenne. De hogy én nagyon szeretném, hogy jó legyen, és tényleg megjátszották azt, hogy kiadták Xbox 360-ra, ami botrány volt. Olyan rossz állapot volt, hogy felnéztél a fűről, elkezdett röcögni. Kihozták Xbox One-ra egy új kiadásban, ami botrány volt. Ugye nekem a streamjém hossza az, ami jelzi azt, hogy mennyire élvezem általában a játékot. Másfél óra után kikapcsoltam a State of Decay-t, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szeretem az alapkoncepciót, és nagyon szeretném, hogy jó legyen, csak nem lett az. Tehát azt hiszem, akkor kapcsoltam ki, amikor zárt ajtón özönlöttek be rám a zombik. Igen, elbújtam. Enyhe funkcióvesztést vélek felfedezni az ajtóban. Elbújtam egy pajtában, és így jöttek utána. És jó, mindegy, egyébként jók vagyunk akkor így, de akkor ki is léphetek. Ja. Mondjuk egyelőre csak egy trailer volt, tehát semmi gameplay, úgyhogy még bármi lehet. Igen, amiről a legtöbben tudnak a State of Decay-ről, hogy tetemes mennyiségű pénisz mintájú textúra van elrejtve benne. Mert az egyik külsős alkalmazott hatalmas mennyiségű pénisz mintás textúrát rejtett el benne több textúra mögött. Ja, de aztán ezt az új kiadásból megkiszedték, tudtam ma. Hát meg gondolom, hogy nyomverték a csávót is Viátorban. Ja, hát a Microsoft fog megjeivel azért nem jó dolog újat húzni. Hát azért ők nem az a maffia cég, akiket így álltok, hogy mit tudom, drogkartertől ellopsz egy zacsi füvet, aztán azonnal agyon veretnek, de azért van biztos a Microsoftnál is egy bizonyos érték. Ja. És végül az utolsó Microsoftos játék a Microsoftos E3-as konferencián, az a Halo Wars 2 volt. Egy RPG, ami Halo. De jó volt a trélere. Én ezt nem tudom összerakni fejben. Ez nekem így nem áll össze. A Call of Duty-ból Halo lesz, a Halo-ból RPG. És mi van? Jó. Nekem egyébként úgy érdekesnek tűnt, de hát mostanság már az RPG-k úgy nem éppen a fénykorukat élik, úgyhogy... Vagy RTS, elnézést. Jaj, már késő van. Real-time stratégia, elnézést. Ez egy fokkal se javított a helyzeten. De cserébe legalább egy lényegesen kevésbé sikeres játék kategóriába lökte át a játékot. Sok sikert Microsoft. Okay. Érelhessenek szervert a 9 évesek is, rendben lesz. Jó, Ubisoft következik. Itt már nincs sok játék, összesen 10. Van rá 19 percünk, ami azt jelenti, hogy 1,9 percet időzhetünk el egy játékon. Jó, de szerintem az pont, az bőven sok is. És mi lesz a Sonyval? Azon is ugyanennyit fogunk szerintem időzni. Kivétel, hogyha valamelyikhez nagyon sok mondani valónk van. De... Akkor a többiből lecsípjük. Viki rájött, soha nem megy. Soha nem adjuk a ezt a mai De igyekszük pörgetni. Nem, de vannak játékok, amik nekem tetszenek, és azokhoz nem jutunk el még. Jó, akkor csináljuk azt, hogy mondd azt, ami neked tetszik, és kezdjük azzal, csak mondd azt, hogy melyik konferencián volt. Hát, az egy nagyon jó. Vagy mondd meg a játék nevét. Szerintem akkor menjünk... pörgessük, csak ne szóljunk azokhoz hozzá, amikhez nem akarunk igazán, vagy csak nem mondunk kedveset. Jó. Ubisoft. Abba ugye egyetértettünk, hogy botrányos volt az a Just Dance-es intro, amit levezényeltek. Igen. Oké. Akkor Ghost Recon Wildlands, Open World, lövölde. Teljesen érthetetlen. És megjátszott kóp. Határozottan megjátszott kóp. Csapatban valószínűleg szórakoztató lesz amúgy egyébként. Nem ja, ilyen Division szindróma. Oké, következő. South Park The Fractured But Whole. Én azt nagyon-nagyon várom. Az első is nagyon jó volt, ráadásul amikor megmondták a címét ennek a játéknak, akkor sírtam a röhögéstől. És az, hogy szuperhősös, és az egész alapkoncepció, ami ugye az kb. Hogy azon vesznek össze, hogy kinek legyen szuperhősös filmje, mert hogy mindannyian egy-egy szuperhőst alakítják. Milyen sorrendben legyenek szuperhősös filmje. Igen, ami egy nagyon fontos probléma. És ráadásul ezek az új kasztok, tehát hogy van, aki tud teleportálni harc közben, nekem ez nagyon bejön, szóval, hogy így improvolták a harcot is, meg gondolom ismét egy csomó olyan poén lesz integrálva, amitől sírni fogunk, úgyhogy én ezt rettenően várom. Én is. Viszont nem láttam a zsidó kasztot. Nem, hát most újakat hoztak be, mert hát a zsidó az előzőnél, az tök evidens. Ide már nem illik. Jó, evidens. De most ugye ilyen szuperhősösök vannak, tehát hogy van valamilyen rohadt agresszív, van egy speedster, meg van egy blaster. Ja, de hát hogyha hozzák az előző rész színvonalát, akkor... Kegyetlen jó lesz. Én megint egy kicsit félve szólalok meg. Az a baj, hogy én nagyon szeretnék egy ilyen rendszerű játékot. Így, hogy a srácok eljátsszák, és hogy az eljátszott világ van így megalkotva, és hogy elképesztően ötletes, de nekem annyira nem adja a South Park humora, amennyire valami nem adhatja. Mi nem áll? Én nem néztem a sorozatot, abba hagytam a játékot. Tehát, hogy így nekem valahogy annyira nem adja. Nem mondod, hogy a náci fura. Magzatok nem győztek meg. A náci magzatok nem. Hanem a szüleid ágyán való kalandozásnál még egészen jól vettük az akadályokat. A náci magzatoknál hagytuk abba egyébként, amiben nyilván benne van az is, hogy akkor szűnt meg a GameStar-nak a videógyártása, tehát hogy azért az is benne van, hogy... Emiatt szűnt meg lehet, hogy... Nem, szűnt meg másokból, de akkor szűnt meg, de hogy önként és dalolva folytathattam volna, de hogy eszembe se volt meg. Tehát nem tudom, nekem nem jön be a South Park humora. Társadalom kritika ide vagy oda. Ja, hát van ilyen is egyébként, tehát ez abszolút értető. Egyébként nagyon szeretnék, mert amúgy a játéknak magának a játék mechanikái, megoldásai és ötletei, azok annyira elképesztően jók. Annyira elképesztően ötletesek, hogy ez valami hihetetlen. De mindegy, ennek is majd nekifutok, aztán megnézni. Ja. Jó, itt is volt Division Underground. Eagle Flight, két VR-os játék, az Eagle Flight és a Star Trek Bridge Crew. A Star Trek Bridge Crew az a VR-os játék, ami ilyen néz ki. Igen, a grafikája eléggé letisztult. Eléggé kezdetleges, inkább azt mondanám. Hát jó, hát szeretnék, hogy futassák számítógépek, ne pedig izék. Ne kelljen alátolni paksot kétszer. Reméljük, hogy ezt már nem downgrade-elik. Erre azt mondani, hogy te is bekerülhetsz a Star Trek világába, elég erős szerintem. Ó, de hidd el, a rajongóknak ez, hogy ott lehetnek a hídon, az már olyan durva. Hogy Google-szor rá az Artemis-re. Keressetek az Artemis-re. Ez az elődje a játéknak. Szignifikáns a fejlődés. Nem hivatalos előd. Az első, az Eagle Simulator, az egy nyaktörő játék. Tehát, hogy így a fejed, de így próbálsz kapkodni, miközben nagyon gyorsan repkedni, az nekem nem adja egyáltalán. Főleg a mostani eddigi tapasztalataim alapján, a VR alapján nagyon hamar rosszul lennék tőle. Viszont ez a Bridge Simulator, ez ugye úgy működik, hogy mindenkinek van egy feladata, és akkor így a virtuális térben egymás mellett vagytok, és mindenki ellátja a feladatát. Volt egy játék, ami pontosan ugyanezt csinálja. Illetve van egy játék, ami pontosan ugyanezt csinálja. Évek óta tologatom belőle a videókészítést egyébként. De VR-os játék? Nem. Évek óta tolom belőle a videókészítést, ugyanis ilyen jó pár kamerás, mit tudom én, Artemis Bridge Simulator. Ami pontosan így működik, hogy mindenkinek megvan a Spaceship Bridge Simulator. Itt van a csodálatos hivatalos oldaluk, ami szerintem egyébként 85-ben készült. És nagyon jól megvan oldva a cross-platform, és úgy működik a dolog, hogy van a kapitány nem csinál semmit, ő csak látja a dolgokat, bekérheti az adatokat a különböző emberektől, és aki mondjuk a fegyverekkel kezel, és az tudja a fegyveradatokat, de egyébként ő fogja végrehajtani a kapitány parancsait. Tehát, hogy a kapitány azt mondja, hogy töltsél be egy nukleáris rakétát, akkor betölt egy nukleáris rakétát. Ha azt mondja, hogy csoportosítsuk el az energiát a pajzsokból, és rakjuk át a hajtóművekbe, akkor vagy megtörténik, vagy nem. Remélhetőleg megtörténik, különben nem fog előre haladni a hajó. Viszont az a baj, hogy egy rendkívül jó alapötlet köré egy rendkívül rossz játékot építettek. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon primitív piu-piu, megy az űrhajó, de igazából nem is nagyon, és hogyha nem éritek bele magatokat, akkor nem megy. És ehhez szerintem az a kezdetleges, kőből faragott grafika, amit felmutat a Bridge Simulator, amit most bemutattak, az pont kitöltheti, ha jó lesz a játék. Ha nem lesz jó a játék, akkor meg rámehetnek arra, hogy fenntartsák az emberi kapcsolatokat, a dolgot, de hogy nem fog nagyon menni. Mi egyébként az Artemis-t ezt hárman játszottuk még, mert amikor játszottunk actually játékkal, akkor még nem volt meg, és ingyenesen kipróbálható a háromfős verzió. Az egy kapitány és két kezelő, viszont egyébként hétfős maga a játék. És Máté ne lál belőle, hét account a csatorna számára, hogy esetleg videót akarnék csinálni belőle. Azóta se jött össze, de egyszer még a virtuális eszköz megjelenés előtt lehet, hogy összehozom. Amúgy pedig jelen formájában egy veszett fejszényele, mert nem lesz 7 ember, akinek lesz bármilyen VR eszköze, mert egyébként túl drága és még nem elég jó hozzá, hogy szerintem ez érdemes legyen. Mondjuk szerintem, hogyha ezt megcsinálják, ez jó, ezt a játékot, akkor a Star Trek fanok úgy rárepülnek, mint légy a... Ez egy nagyon jó húzó cím egyébként az eszköznek magának, amire írják, de hogy azért ez necces. Tehát összeszedni egy hétfős, vagy nem tudom hány fős itt a játék. Csak 3 vagy 4 fős volt, azt hiszem. Összeszedni ennyi eszközt, ez... Hát mindenkinek külön-külön, hogyha ezt nem lehet, mert pedig szerintem lehessen online játszani, mert azt, hogy így 3-4 VR készüléket egy háztartásba, az esélytelen. Tehát hát meg összecipeld a gépedet, ami valószínűleg nem egy laptop, mert a VR-edi laptopok nem annyira gyakoriak még. Igen. Vannak, de azok nem annyira olcsók. Szóval itt muszáj, hogy online legyen ez az összekötetés, máskülönben meghalt. Ezt így van. Már borítékolom. Ja. Hát az a sasos meg az vicces. Jó, az a sas, az mindegy. Amikor ott a 2x3 ember így egymást majdnem lefejelte így VR sisakban. Én vártam, hogy ezt fejeljenek. Nagyon vicces lett volna. Jó. For Honor, a becsületért. Király jól néz ki. Lovagos, várostromlós. Ne, egyáltalán nem várom. Egyáltalán nem tudom, hogy ezeket a történelmi korokat hogy sikerült összehozni. Az ne érdekeljen, az senkit sem érdekel. Van szangulának, nem mondom, hogy egyébként ilyen nagyon érdeklődő vagyok, de jól nézett ki. És el tudom képzelni, hogy mondjuk ha valonnan sikerül szerezni Ubisoft, akkor még van is rá esély, akkor nagyon szívesen kipróbálnám. Hát jövő februárban jön, úgyhogy még addig... Elég jó dinamikusnak tűnik a harcrendszere. Igen, Katana fordítva van a... Úgy áll össze a harcrendszer, hogy ugye elkezdik egymást így kerülgetni az ellenfelek. Van három vagy négy fajta harci állás, ami egyfajta támadást is jelent, és ezeknek ugye megvan a countere, tehát a blokkolása is, és lényegében egy kőpapírolló, tehát színre szint számra számot, tehát mindig megfelelő beállással kell hárítani az ellenfél ütéseit, és utána neked meg gyorsan ellentámadást indítani, és aztán még vannak különleges képességek. De nagyon szép a mozgás, tehát tök realisztikus a mozgások benne. Hú, viszont az ember, aki ezt felkonferálta a Ubisoftnak, az az egyik fejlesztő csávó, az annyira jól küldte ott a szöveget. Ő volt, aki bottal sétált fel a színpadra. A kalóz kapitány. Olyan hangulatban tolta azt a fél mondatot, amit el kellett tolnia, hogy ez... Hát de ha ő narrálna egy játékot, az szerintem nagyon ütős lenne. És a Ubisoft, ha esetleg nem jön össze a For Honor, akkor ennek az embernek még találjátok egy ilyen szerepet, légy szíves. De hát reméljük összejön. Jó, Grow Up. Az a Grow Home-nak a folytatása lesz. Igen, az csak már lehet növényt ütetni. Ja, meg magasabbra kell mászni. Igen, a Holdig, igen, a Holdig megyünk igen. Már. És most augusztusban jön. Azt szerintem egy jó játék volt. Szerintem ez is ugyanazt hozni fogja. Valószínűleg ugyanazt fogja hozni. Ja. Na, a következő. Trials of the Blood Dragon. A Trial Fusion és a Blood Dragon. Én azt majdnem megvettem azonnal. Összemosása. Sajnos nem jelent meg azonnal a webshopban, és mire megjelent, addigra aludtam rá egyet. De én alapból gondolkoztam azon, hogy valami Trials Fusion-nel, most megint elkezdtem gondolkozni, azon meg kéne menni. Valami Trials Fusion-ről kéne videókat csinálni, és ez lenne a legideálisabb. A Blood Dragon nektek mennyire van meg? Hát én tudom, hogy mi az a Far Cry Blood Dragon. Mondjad, Viki. Szóval én ennek a játéknak nem láttam semmit, és most egy rá... kerestem a trailerre, és elindítottam, egészen mást kaptam, mint amire számítottam. Ezzel én is így vagyok, igen. Igen, mit számít? Mit? Mire számítottam? Hát én valami középkori, ilyen Skyrim-szerű ilyen, értem. Akkor igen, neked a Trials Fusion de nincs meg. Szóval a Trials Fusion megvan, Fusion van meg, de a Blood Dragon nincs. Igen, igen. A Blood Dragon egy 80-as évek stílusában készült ilyen science fiction kiegészítő volt a Far Cry 3-hoz. Lézerek röpködtek, robot dínók ugráltak, minden ilyen neonnal volt befedve, egy ilyen elképesztő, fura stílusban sikerült, de egyébként kifejezetten vicces játék. És akkor úgy gondolták, hogy ezt ráhúzzák most a Trial Fusion-re. És az a helyzet, hogy a Trial Fusion az egyébként egy triálmotoros játék, ami valamilyen szempontból teljesen elvesztette a komolyságát. Én úgy érzem, hogy a rajongók visszajelzései alapján, de lehet, hogy már maguk sem akarták ennyire komolynak venni. Egyre kevésbé voltak komolyak ezek a játékok, és egyre többet röhögtek a videókon, amiket csináltak belőle az emberek. Tehát, hogy... Erre most még rákontráztak a Ubisoftosokra. Erre most jócska. Még rákontráztak, de azok a pizsamák, amik bementek az arcokra. Úristen! Ilyen párduc vagy tigris mintás pizsomával? Valamint tigris mintás ruhákban, napszemüvegben, sapkában mentek be a fejlesztők beszélni játékról. Az a helyzet, hogy engem még most megint... Van nekem Uplay-em. Van Uplay-em. Én nagyon erősen gondolkozom azon, hogy ezt megvetetem valaki vással is, és játszunk, meg én is megveszem. Jó, akkor amíg Viktor vásárol, volt még nekünk Watch Dogs 2. Én nagyon szeretném beköpni a Viktort. Már beköptem magam múlt héten. Akkor jó. Akkor semmi. Igen, igen. Nyíltan vállaltam, hogy várom a játékot, és az E3 óta megint. Nyilvánvalóan egy egészséges kétkedéssel. Mely egészséges kétkedés alatt egy hatalmas adag kétkedést értünk. Mert láthattuk már downgrade-elve is, de grafika, világ, mozgás, nagyon sok téren nagyon érdekesnek tűnik. És én nagyon várom. Szomorú. Jó, de azért tegyünk különbséget a között, hogyha valaki lelkesedik egy játék iránt, anélkül, hogy még úgy különösebb előtudása lenne a játékról, aztán megveszi, és utána pofára esik, és valaki úgy lelkesedik, és akar egy játékot, hogy tudja, mire számít, és úgy várja, hogy esetleg ne essen pofára. Igen, én tudom, hogy mire számíthatok a játékkal kapcsolatban. Jobb félni, mint megijedni. De hát Francisco, úgyhogy nem érdekel. Ja, nekem egyébként a trópusi környezet ugyanígy a gyengém, úgyhogy játékokba, meg az a víz alatti világok, úgyhogy megértelek. Jó. Úristen, valaki beírta a komment szekcióba, hogy a Watch Dogs a kedvenc játéka, és majd legalább 5 óta játszott vele. De fél, hogy elrontják a kettőt. Barátom, abban a világban akarok élni, ahol te. Totálj ott akarok élni. Jó, és végül az utolsó játék, ami egy vadonatúj cím volt a Ubisofttól, az a Steep, ami egy extrém sportos szimulátor lesz. Havas csúcsokon törhetjük ki a nyakunkat, miközben egyértelmű sportkamera promóció zajlik az orrunk előtt. Az orrunk előtt? Az arcunkban így benne teli. Igen. Mindenhol, ahova lehet, oda van írva egy GoPro. De igen. Egyébként valamit csinálnia kellett a GoPro-nak, az eszközeiket évek óta nem fejlesztették szignifikánsan, a kameráik nem lettek jobbak, a kiegészítőik nem lettek olcsóbbak, a kenyér se. Úgyhogy igazából valamit tenniük kellett, és egy olyan játékba beletolni, ahova lehet a GoPro logót, ami egyébként nem érdekel senkit. És a legnagyobb feature az, hogy miközben leszánkáztok a hegyoldalon, lassítva nézhetitek meg, hogy törítek ki a nyakatokat. És ezt meg is oszthatjátok akár rögtön online. Ezt viszont szeretném, ha beszélnétek az Overwatch fejlesztőivel, és így... Make it happen, guys, jó? Ja, amúgy, ja, jogos. És akkor ez volt a Ubisoft konferenciája Dióhéjban. Nekem alapvető egyébként így a hangulatával nincs bajom, tehát ez a kicsit bohó, önreflexív, meg a színház is tök szép, ahol vannak. De megint azért úgy voltak benne ilyen érdekes dolgok. Meg a játékok ugye, hogy milyenek lesznek, mennyire lesznek nem középszerűek, vagy középszerűek. Igen, mennyire nem hisz senki annak, amit mutatnak. Ja, én mondjuk a végén, amikor ott kiálltak a színpadra mindannyian, még úgy vártam a... Azt, hogy mindenki elkezd táncolni? Nem, hanem hogy így az Yves Guillemot, a CEO az így bemondja, hogy léci, vegyétek meg a játékokat, hogy a Vivendi ne vegyen meg minket. Mert egyébként így ez érződött rajta, hogy most nagyon tepernek. Jó, és végül Sony. Na most a Sony-t megnéztétek a konferenciát? Nem, én csak trélereket láttam. Na, annyit azért érdemes róla elárulni, hogy a Sony volt az utolsó ilyen nagy konferencia, és tök vicces egyébként, hogy az összes E3-as konferenciának van mondva, de még az E3 kezdete előtt megtörtént az összes, tehát így a -1 meg 0. napon, de a Sony volt minden szempontból a legütősebb. Tehát konkrétan egy operába volt, vagy egy színházba, ahol élő zenekar festette alá, nem egy produkciónak így a zenei aláfestését. És emellett a prezentáció is olyan volt, hogy minimális, tényleg abszolút minimális volt a beszéd, és egymás után jöttek a játékok, trailerek, és viszonylag sok gameplay is a játékokhoz. Úgyhogy szerintem ezt így kéne csinálni mindenkinek jövőre. Szóval ebből nem fogják. Tanulnak. De egyébként elég király, de nem fogják. Igen. Tehát ahogy az EA volt a mélypont, úgy a Sony a csúcs. Nagyjából így lehetne megfogalmazni. Egyébként igen. Igen. Én szerintem a Microsoft se volt annyira gyenge, de Kenterbe vert mindent a Sony. A Sony az nagyon-nagyon jól csinálta most meg. Jó, God of War-ral indítottunk, ahol már gyereke van Kratosnak. Na most a God of War-ral az egy problémám, hogy egyik résével se játszottam, mivel nincsen PlayStation-em sajnos. ez elég sok címnél így el fog hangozni majd. Igen. Egyik, de most komolyan, most nézd, egyik játékuk se jön ki PC-re, ez botrány. A Lego Star Wars, igen. Na jó, a Code az kijön, meg a, ja, meg a Lego, tényleg, jó is. Na, yeah. De mondjuk a God of War az olyan lenne, amivel játszanék szerintem szívesen. Én nekem nem. Az ilyen jellegű játékokat nem szeretem annyira, de amúgy a God of War-nak, tehát ismerem, igen, a rajongói tábor minden, de hogy én nem találnám sokáig szórakoztatónak veszi. Oké, Days Gone volt a következő, amiről már beszéltünk, a hatalmas nagy zombi áradat. Azt szerintem kimaxoltuk. Uh-huh. Én várom, és szívesen kölcsönkérek érte egy PS4-et, ha kell, de sokkal szívesebben futtatom a saját gépemen. Uh-huh. Just saying. Hashtag make it happen, Sony. Igen. Please. Please. Hashtag please. A következő játék a The Last Guardian, ami kb. Egy olyan 7 vagy 8 éve lóg a levegőben, de idén ősszel vagy télen ki fog jönni, ha minden jól. Vagy télen, vagy jövőre. De lehet, hogy két év múlva. Hát egy ilyen cuki, óriás kutyám majom csirke vergődik ott a karakter körül, és ilyen puzzle platformer kalandjáték feelingje volt, tehát hogy így. És a végén tuti meg fog halni az a kis dög, vagy nagy dög. Nagy dög. Vagy valami majd halálos sebet kap. Kiderül, ha kiadják a játékot egyszer. Az is igaz. De hogy valami nagyon durva sérülést el fog szenvedni a játék közben, a fejemet teszem rá. Jó, Horizon Zero Dawn. Aj, na, ez a játék... Robot zsiráfok! Annyira jól nézett ki. De most komolyan, tehát emiatt meg a következő a Detroit miatt sajnálom, hogy nincsen PlayStation-om, mert ez a két játék, ez nagyon jól nézett ki. És a játékmenet, tehát minden együtt volt. Mész, kraftolsz, gyűjtögetsz, harcolsz, felfedezel, és jól néz ki, és robot zsiráfok. Igen. Csak hadd mondjam, hogy egy csaj a főszereplő. Aki fel van öltözve. Igen. Miért van olyan, aki nincs? Na jó, Bayonetta, de... Ez a legtöbb karakter a világon. Nem tudom. Akkor én leszek a negatív srác. Nekem ilyen Far Cry Primal. Félelmem van tőle. Ja, félelmed, mert a feelingje az nagyon hasonlít. Az, ja, az a Far Cry Primal az nekem nem hagyott annyira pozitív benyomásokat, ám. Tehát ez egy full fölárazott, nem annyira erős játék volt, úgyhogy én... Hát, hogyha nem játszottam volna mondjuk a Far Cry 4-gyel, akkor a Primer az kimondottan újszerű lett volna nekem is. Az az igazság. De ez a robotzsiráfos történet, ez nekem is nagyon megtetszett. Nagyon, tehát az alapuniverzum nagyon, csak félek attól, hogy esetleg nem lesz elég a tartalom benne, vagy nem lesz elég mély a tartalom, vagy valami sutaság lesz vele. De én ilyen gyanakó gyerek vagyok. A egészséges gyanakvás az nem áll. Valahogy az a helyzet, hogy amikor nézem, akkor az jut eszem, hogy mennyire királyul néz ki, de közben meg tökre az érzésem közben, hogy nem, hogy valamiért nem lesz jó. Ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis vészharang, ami így a fejem hátuljában csingiringel, megállás nélkül, hogy ne vegyél ezért PlayStation-t még. Na de a következőért. A Detroit. Nekem az vitt el mindent. Tehát, hogy... Az annyira jól meg volt csinálva az a trailer. Az a baj, hogy nagyon nagy esély van rá, hogy el fogják rontani. Mert lássuk be, az ilyen döntéshozós játékokból azért nem sok sikerült olyan nagyon döntéshozósra, de ez nekem most nagyon, nagyon ült a trailere. Igen, tehát hogy aki esetleg nem látta a trailert, először is rohadt gyorsan nézze meg. Én ezt csinálom. A második, hogy ez a játék valami olyasmi lesz, hogy mi egy robot nyomozóval Android. Vagyunk, androiddal vagyunk, és kihívnak minket egy bűncselekmény helyszíne, ahol esetleg pont helyzet van, tehát a trailerben az volt, hogy egy meghibásodott, megőrült android kiírtott pár embert, és a kislánnyal le akarta vetni magát egy felhőkarcoló tetejéről, és minket kihívnak a helyszínre. Ha jól vettem ki a dolgot, akkor lesz egy kis nyomozgatás ott még a helyszínen, mielőtt még konkrétan belevetnék magunkat a nagy döntéshelyzetekbe. Ráadásul milyen királyul néz ki, meg már a nyomozás során is döntéseket kell hozni. Igen, és akkor ott ki silabizálhatunk dolgokat, amik utána meg majd a további döntéshelyzeteinkben segíthetnek minket, hogy jó döntéseket hozzunk, és utána meg a végén az egész kicsúcsosodik egy nagyon durva krízis helyzetbe, tehát ott áll a kislánnyal a kezében a robot a felhőkarcoló tetejének a szélén, és akkor mi nekünk kell úgymond megdumálnunk azt a másik androidot, vagy pedig lelőnünk, vagy bármi más csinálunk, hogy kimentsük a kislányt. És a válaszainktól, igen? És jó pár végkifejletet megmutattak, tehát hogy ez nem ez volt, hogy sikerül, vagy nem sikerül, vagy így sikerül, vagy úgy sikerül, hanem hogy tényleg mutattak lehetőségeket, hogy mi történhet. Igen, és konkrétan már ennél a szituációnál szerintem volt vagy 6 vagy 7 ilyen döntéshelyzet, tehát hogy így megy előre a beszélgetés, és már az is befolyásolja, hogy hogyan köszönsz oda neki, és utána meg felhozol neki egy érvelést, hogy miért ne ugorjon, utána meg csinálsz valamit, utána meg még valami történik, és a lényeg az, hogy ez így folyamatosan ágazik szerte széllyel, és így ugyanarra a szituációra szerintem megcsinálnak úgy 10-20 fajta ilyen végkimenetelt. És a trailerben van egy nagyon jó ilyen ágrajz, ahol így mutogatják, ez zseni. És akkor így ott volt, hogy így leugrik a robot a kis csajjal, és nem tudod megmenteni, akkor így lelöveted a robotot, de lerántja magával attól még a kis csajt, meg így nagyon durva. Aztán a végén pedig ugye az van, hogy így azt mondja, hogy jó van, akkor hiszek neked, elengedi a kis csajt, és akkor lövik le a szomszédházból a mesterlövészek a robotot, szóval elég durva. És akkor ebből egy játék. És az is tök érdekes, hogy azért ezzel lelőtték azt, hogy mik történhetnek a végén. És még így is nagyon érdekes maradt számomra legalábbis. Hát, ja, meg remélhetőleg nem csak ez az egy ilyen szituáció lesz a játékban. Ja, halálbiztos, hogy két mesterlövészből egy se tud lőni, szóval én őrájuk nem nagyon számítanék. Most tartok ott a trailerben, amikor 20 méterre nem találják el jól ezt a robotot. Úgyhogy nekem ez a játék nagyon betelt, és nekem az egész E3-ról ezt tetszett a legjobban. Egyetértek. Ezt most ahogy nézem, ez azért elég kemény. De az is csak PS. Igen. Igen. Akkor jöttek játékok a PS VR-hoz. Köztük volt például a Resident Evil 7, ami nekem nagyon tetszett, hogy most kicsit újra gondolták a Resident Evil koncepcióját legalább a VR kedvéért, és ez lehet, hogy jól fog állni a Resident Evilnek. Újra gondolták a Resident Evilt, és YouTube-ből 50% dislike van rajta. Azoknak nem szabad hinni. De nem, tehát konkrétan most ez olyan volt, mintha PT-t játszottuk volna, ami ugye nem valósult meg, aztán lett volna az Elizor's Road, de az se valósul meg most már sajnos, úgyhogy most lehet, hogy a Resident Evil vette át a stafétabotot. Meg volt még egy ilyen űr sci-fi játék is PSVR-ral, meg aztán azt ígérték, hogy több mint 50 játék lesz, amikor megjelenik így egyből PSVR-ra, úgyhogy vagy VR támogatással. Amik közül számos, az direkt egy az egybe PSVR-ra készült. Úgyhogy az ugye elég nagy, masszív ígéret. Akkor volt egy kód, Infinite Warfare. Nem tudom, nekem ez alapján, a trailer alapján már nem tűnt olyan rossznak egyébként. De, azért pretty. Pretty rossz. Pretty rossz. Hát, ez is van 3 millió dislike, úgyhogy. Na jó, van akkor. Nem is próbálkoznak. Tehát csináltak egy játékot, nem fektettek bele semmit. Nem érzem azt, hogy elszakadtunk volna a sinem futó játékmenettől. A világűrben nem érződik azt, hogy a világűrben vagy. Ugyanegy olyan pörgős 9 órás akciófilm, mint ami az előző kód volt. Szóval én nem tudom. Ja, most együtt összeálltak a Sonyval, de nem érzem azt, hogy... Hát én mondjuk még kocszűz vagyok, szóval az inger küszöböm jóval alacsonyabb. Mert mi teljesen? Teljesen. Na jó, nem. Volt egy kis petting az első koddal, de amúgy... Na már ennél még én is többet kodoztam. A kettővel. Volt egy kis petting az első koddal. Hát ha már így a szüzesség allegóriánál vagyunk, akkor legyünk konzekvensek. De tényleg csak fél órát játszottam vele, aztán töröltem. Ha a kampány érdekel, akkor a World at War-t ajánlom egyébként. A World at War jó. Annyira nem érdekel. De a trailer jó volt. Játszottuk 10-11 óra alatt, úgyhogy nem. Mondjuk úgy, hogyha a végén jössz rá, hogy van benne kollektiva. Mm. Akkor volt Lego Star Wars. Lego Star Wars. Ja, az új Star Wars film alapján. Pofátlan önpromó. Érkezik lesz. Az előrendelt legós változatom, és hogyha képes vagyok önállóan streamelni fog belőle jövő héten. És mikor jelenik meg? Kedden. Na, az a helyzet, hogy mivel van a végén egy ilyen szegmens, ahol ilyet csinálunk, ez azért nem egy annyira pofátlan önpromó. Ha a tegnapi Overwatch-ezés közben egyszer csak beléptél volna a TS-re, és így jelezted volna, hogy egyébként jövő héten, mivel az lehet, egy kicsit keményebb lett volna. Na, de ötleteket adsz. Jó, és már csak kettő játék. A Death Stranding. A Kojimának az új projektje. Az, tehát független attól, hogy mi volt a játék, az a momentum az gyönyörű volt, ahogy ott így behívta, lejött, és így I'm back. És így, akkor így mindenki ott ordított már. Ez annyira gyönyörű volt. Tehát azután a sok szívás után, amit kiállt így a Konamival, meg minden egyébbel, most végre így a Sonyval szárnyalhat újra a kreativitása. Függetlenül attól, hogy sajnos nem játszottam egyetlen egy Metal Gear játékával se, de viszont megnéztem az Otherworld-ösöknek így az összefoglaló videóit róla, és így... Mi tudjuk, majdnem olyan, mintha játszottál volna. Egyébként igen. És hát megnéztem ezt a trailert a Death Strandingből. Hát ez most nekem egy kicsit így személyes, de az annyira látszik, hogy a Kojima így abszolút ilyen filmes szemlélettel van felruházva, és annyira szimbolikus az a videó. Tehát, hogy eleve az első dolog, amit meglátsz, az egy ilyen bilincs. Az, hogy egy híres színész szerepel benne. Igen. Na jó, hát Norman Reedus segge az is azért sokat nyom a lakban valószínűleg, de tehát az, hogy az első dolog, hogy ott volt a bilincs levetve. Aztán utána az a kisgyerek köldögzsinóron, hogy belőle, amit megtalált és magához ölelt, meg most így nekem személyesen, hát nekem is van kisbaba, és az így annyira, nem tudom, megérintett az a pillanat, hogy így magához ölelte sírva, tehát ez az... Egy rendkívül cuki példány egyébként. Ja, már demóztuk a hétvégén nektek. Demóztuk? Egy jó pár órás gameplayt kaptunk. Igen. És akkor, amikor így az anya hasába rúgd el, az az early access? Igen, egyébként, az az early access. Csak ne túl korai. Szóval az annyira szép volt az a videó. És hát ezért is, tehát én azt mondom, hogy ha Kojima csinál egy játékot, az nem lesz szar. Főleg, hogyha nem a Konaminak csinálja már, az sokat nyom alapban még pluszba. A játékról amúgy sokat nem tudunk. Nem tudunk semmit. Hát volt a tréler. De nagyon jó volt a tréler, és lehet bizakodni. Igen. Tehát maga ez úgy megdobta szerintem a Sony konferenciának így a nívóját. Így szor kettő kb. Tehát, hogy így volt minden más, tehát a zenekar, a játékok, a pörgős gameplay videók és a trélerek, és volt a Kojima, ami még ez a szor kettő. Úgyhogy ez így szerintem méltó befejezése volt a konferenciának. Ha nem lett volna még egy Spider-Man játék ezután. Spider-Man. Ami nekem tök ugyanolyan tűnik, mint a Spider-Man játékok. Igen. rendkívül okay, zavar. Nekem az az elméletem, hogy valószínűleg azért tűnik ugyanolyannak, mert hogy azzal 15 éve játszottunk, és az akkor nagyon király volt. És ez meg most ugyanolyan királynak. Szóval szerintem ezért tényleg ugyanolyannak tűnik, de én tök lelkes vagyok, meg nekem nagyon tetszett. Fehér ruhája van, van fehér a ruhájában, úgyhogy onnantól nem néztem tovább. Engem könnyen elvesztett ez a trailer. Ó, nézd már, van kis fehér előkét. Hú, közben írták nekem, hogy állítólag a Death Strandednek a Kojima játékának ott a trailerében van egy rész, ahol így a kórus a háttérben állítólag a fakkon, amit énekli. Ilyen kicsit eltorzítva, de hogy állítólag fakkon, amit énekelnek. Azért az mi durva lenne már. Amúgy hihető, de miért ne? Igen. Na, de ez volt Dióhéjban az E3 Sony módra, meg úgy van, minden módra. Mondjad? Van két játék, amire nem jutottunk sorra, és nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy azért, mert az a PC Gaming Show-n volt, és az igen, tényleg az ott egy... annyi minden volt, hogy azt így nem meg... mertem már így külön. A másik meg szerintem Microsoftos. Mi? A Turing Test. What? The Turing Test. Arról abszolút kimaradt. Pedig a gaming show, PC gaming show. Az is? Na mesélj arról, mert az nekem is viszont abszolút kimaradt. Hát, hogyha rákerestek a trailerére, akkor nem is a trailerére, hanem valami gameplayére. Elvileg augusztusban érkezik a játék, valahol legalábbis azt láttam, és nagyon ilyen elektromos, fegyveres puzzle játék, tehát tisztára, jaj, Istenem, ez tisztára portál újra gondolva. Tehát, hogy ilyen puzzle játékok, csak nem portálokkal, hanem ilyen elektrogánnal kell megoldani mindenféle feladatokat. Ez király. Például tömegoszlatás, gyereknevelés. De ugyanígy egy ilyen, minthogyha egy ilyen tesztkörnyezet lenne, és nekem nagyon tetszett abból a szempontból, hogy tényleg így a portálra nagyon hajaz, úgyhogy biztos tök kis elvezetes logikai cucc lesz. A másik pedig, amiről nem ejtettünk szót, és én nagyon-nagyon lelkes lettem, és sejtem, hogy a Sirius is nagyon lelkes lesz tőle, az a Don't Starve-osokról az játék, az Oxygen-nak. Köszi szépen. Abszolút szépen. A No Oxygen, vagy Oxygen Not Included. Köszi. Erre én is belelkesültem egyébként. Ez egy ilyen, hát kicsit olyan, mint a Fallout Shelter lenne, kicsit olyan, mint ha a Don't Starve lenne, és kicsit és a olyan, mint ha a Factorio lenne. Az, hogy egy év múlva jön csak. Uh-huh. A Steam-en azt írják, hogy elérhető, 2. When it's ready. Igen. Igen, nagyon-nagyon tetszik ez a játék, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha csinálnának egy gyűjtői kiadást, amihez adnak egy pici palac oxigént. Ja, de köszi, hogy mondtad, erről én is megfeledkeztem. Nagyon, úristen, nagyon akarom ezt a játékot. Zsír, aha. Tehát a Don't Starve-osok csinálják, ilyen kis management játék, szerűség lesz. Nem tudom képzelni, hogy jön, de nekem a Don't Starve valahogy kimaradt. Annak ellenére, hogy elméletileg birtoklom azt. Azt gondoltam első körben, hogy ez a Don't Starve-nak egy DLC, amivel kimehetünk az űrbe. Én is egyébként csutkára azt hittem, pont itt még így beszéltünk múlt héten, és láttam ezt a trailert, és mondom, mi az valami új Don't Starve DLC ez? Vagy mi ez? És akkor így utána megnéztem, mondom, ez dolgoznak valami új projekten, királyság, úgyhogy... És mennyire királyul is néz ki egyébként. Olyan királyra stílusa van ennek a játéknak, hogy ezzel a hihetetlen. És még egy játék, ami a Sony konferencia előtt volt így ilyen beszélgetés során felhozva, az pedig az Abzu. Mi? Abzu. Mi? Ez egy ilyen tenger alatti játék lesz szintén, és nagyon hasonlít a grafikája a Far Sky-hoz, nem Far Cry, hanem Far Sky, és valami gyönyörűen nézett ki ez is. Valami fickóval ott a tenger alatt úszkáltunk, halak, cápák, bálnák, polipok, hínár, tintahal minden között, és eszméletlenül jól nézett ki, és ha minden igaz, ez talán még idén jön, talán nem is olyan soká? Elképesztően nem értem a művészi alkotásként érkező játékokat. És ez kevésbé még hihesztőnek, mint a Subnautica. Mhm. Ez igaz. De cápák itt is lesznek. Valószínűleg azért, mert boldogan ugrálnak benne a gyilkos bálnák. És együtt úszkálunk cápákkal, szóval. Meg delfinekkel. Nem tudom, engem ezek a tenger alatti játékok kilóra megvesznek. Kb. Úgy, mint a San Francisco Sirius, tehát. Nálad már kettő ilyen van, nálam még csak egy. Gyűjtő vagyok. Gyűjtő vagyok. Whatever. Jó, hát akkor szerintem tényleg mindent elmondtunk így az E3-ról, amennyit lehetett így bő két órában. Meg ugye az előző adásban volt egyébként tök jól végigdaráltunk. Az E3-as és a E3-as, az EA és a Bethesda. Ja, hát azt nem mondom, hogy jövőre csináljuk élőbe, de talán egyszer. Erre mint hajnalban? Aha. Az a helyzet, hogy ennyire nem érdekli az embereket az E3. Én tényleg nem érdekli annyira, hogy fel... Ha esetleg az lehet, hogy megfogta volna őket, amit mi toltunk a stream alatt, de azt meg nem lehet kisztreamálni. Tehát, hogy az súlyosan politikailag nem volt korrekt, nagyon csúnyán rasszista volt, egy ilyen igazán, tehát, hogy mi közben ugye néztük egy baráti társaságot, és végig elkésztük nagyon kemény vonalasan az összeset, amit láttunk. Az EA-t néztük végig, meg a Ubisoftot. Tehát, hogy így az EA alatt ott olyan dolgok pattogtak, amikor... Hát, de ők olyan anyagot biztosítottak a kommentárhoz, hogy... Annyira átkozott úr... Megérdemlik. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy az én profilomban ez nem illeszkedik bele. Én bevállalom. Láttátok volna, nem, azt nem. Ez olyan, mint egy kisztreamálni egy foci meccs alatti szurkolást. Igen, nagyjából. Ez körülbelül annyi lát a profilt. Ez körülbelül annyi, de már az alkoholfogyasztós verzió. Igen. Pedig az egyébként, ez rendkívül sokat nevettünk amúgy. Azt főleg gondolom. Azt hiszem, amikor Wiz Khalifát bemutatták, amikor a Battlefield 1-el kezdtek játszani, ott pattant el valami a csapatban. Na mindegy is. Na. Hát akkor nincs más hátra, mint elköszönjünk, illetve... Még mielőtt ezt megtennénk, a hétvégén OVS fesztivál. OVS! Csinálunk nagyon király dolgokat! És mind a négyen ott leszünk! Igen. Valószínűleg nem Cubecast-es pólóban ezt jelzem előre, de ott leszünk! Ha valaki hoz nekünk Cubecast-es pólót, Én nem hiszem, hogy nem őrülnék meg egy hosszú ujjú pólóban. Mert... Csináljunk egy rövid ujjú változatot? Hát nézd. Meg egyébként lehet, hogy engem köteleznek valami kiöltözésre az e-sport kommentátorkodás miatt. Elől egyik, hátul másik. Ugyanis Overwatch-ot fogok kasztolni. Erre varják gombot. Wow. Ez mi menő már? És az mi menő már, hogy Viki biztosította ezt a lehetőséget, anélkül, hogy tudta, hogy én StarCraft-ot kasztoltam. Azt hittem, emiatt került ez az egész elő. Bizony, úgyhogy a pénteken az ezzel fog menni. Csütörtökön pedig valószínűleg indulunk egy show meccsen. Nem, szegény egy másik sztori. Ja, úgyhogy a hétvégén OVS minden mennyiségben, gyertek el, sokan, ha legalább egyikünk érdekel titeket, de ha mindannyian, akkor valaki meg inkább. Bocs, írta a kommentek között, hogy csak Simon-nal akar találkozni, úgyhogy akkor is el lehet jönni. Mi is csak vele akarunk találkozni, jó? Úgyhogy videó sok minden mennyiségben, és emellett bármi extra így a csatornátokra. Vikit most nem kérdezem, mert ő most el van havazva, úgyhogy ő neki felmentése nem, van. Nem, de nekem jövő héten lesz, és én jövő hétfőn nem leszek itt. Úgyhogy emiatt nem tudom jövő hétfőn elmondani, hogy jövő hét kedden vagy szerdán streamelni fogok Lego Star Wars-t. YouTube-ra? Amúgy? Aha. Oké. Helyes választás. Én meg lesz az egész hétfő kitalálni ennek a részleteit. Én meg szerdán levizsgázom végre, hogy utána lett tartalom. Mondták is, hogy csütörtökön a szokásos hatig tartó... Az a helyzet, hogy csütörtökön nekem nem lesz streamem. Ó, te akkor hattal is streameltek. Hogyha akarsz éjszakában menni a játékot csapat. Jú, zsír, jó, terveszünk valami jó csütörtökre. Csütörtökön valószínűleg nekem nem lesz streamem. Úgyhogy onnantól tohátod. Én tök aktív vagyok, és tök büszke vagyok magamra, mert tök aktív vagyok. Nem mondom, hogy nem nehéz, de hogy így így tartalom van így minden nap. Ezen a héten már lesz minden nap, mert ma már volt, és van már most fel van véve kedre és csütörtökre, és szerdára és péntekre és vasárnapra. Ó, szombatra nincs, valamit találunk szombatra. Fallout-ot. Nagyon büszkék vagyunk rád. És nagyon indiekszem, és képzeljétek el, hogy tökre meglátszik a nézettségeken is. Jó, nyilván nem, tehát hogy nem ezek a legdominánsabb adatok így Magyarországon, de nem elég, hogy 1 millió fölött tartom, de 1 millió 200 fölött is tartom az utolsó 28-at. Úgyhogy... Ez nagyon szép. Úgyhogy minden így alakulóban van. Nyilván ehhez az hozzátartozik, hogy ezt a munkamorát nem fogom sokáig tudni tartani a többi projektemnél, de így hiszem. Igyekszem mindenképpen, és nagyon élvezem, mert elképesztően pozitívak a visszajelzések. Úgyhogy nagyon-nagyon próbálkozom. Azt nem fogom tudni megígérni, hogy plusz streamet vállalok, mert ugye a szerda meg a péntek azok, amiken tudnék plusz streamelni. Szerdán most nem fogok tudni, és veszek pénteken sem. De lesz YouTube-ez live is, meg Minecraft Story mód is. Meg lehet, hogy Fallout szombaton. Lesz akkor Fallout szombaton. Meg Minecraft kedden. Csütörtökön valószínűleg nem. Csütörtökön lehet, hogy nem. De lehet, hogy csütörtökön lesz Minecraft az én csatornámra. De nem lesz Minecraft a nagy esti stream. Úristen, képzeljétek el, elmeséltek még egy dolgot miatt? Mondjad. Agyonvertek. A múlt hét csütörtökön sikerült átesnem életem legrosszabb streamelő élményén. Élet magasan a lehető legrosszabb. Tehát tehát úgy rosszabb, mint a Dark Souls 3-ban való tehetségtelenségem megtolva azzal, hogy a VR-osok milyen gyorsan jutottak át ezen. Tehát úgy konkrétan ennél rosszabb. Csúszott a hangja a streamnek. Ne. Mármint, hogy nem tőlem csúszott a hangja a streamnek, hanem a YouTube hamarabb tolta a hangot, mint a képet. Jó. És whatsoever semmit nem tudtam vele csinálni. Semmit. És ugye nem megoldás az, hogy átrakom Twitchre, mert nem rakhatom át Twitchre, mert hogy a videót várják a nézők, ez csak egy videó felstreamelés, nem egy élő közvetítés. De ilyen nagyon durván, tehát ilyen 5 másodperccel hamarabb volt a hang. És végig azt pemelték. Itt nyilván megint meg kell köszönöm nagyon az adminoknak, mert próbálták visszatartani, de akármikor átnéztem a chatre, csak és kizárólag azt láttam, hogy de Sirius, csúszik a hang, miért nem csinálsz vele semmit? Meg mit tudom én, és meg közben álltam, és nem tudtam vele mit csinálni, és amint befejezte a YouTube a videó feldolgozását, a helyére ugrott a hang. Legalább mászni. Tehát, hogy konkrétan a YouTube fogta és arrébb rakta. Elképesztően brutálisan rossz volt. És ugye ennek vannak ilyen olyan végeredményei, hogy az ember ezen felhúzza magát, és ebből kifolyólag meg a Minecraftban is elkövettem eszeveszettő durva hibákat. Tehát 2 óra alatt sikerült megépítenem azt, amit 1 órára akartam volna, mert ilyen teljesen benéztem dolgokat, és miért teljesen újra kezdett, mert hogy nyilván azon járt az egy agyam, hogy mi van a hanggal. Nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt. Viszont sokan megnézték a videót, which is nice. A végeredmény ugyanaz, úgyhogy... Igen. És ezt azóta csináltam még egyszer. Jó, ez sí. De ma nem. Úgyhogy lehet, hogy most rendeződik a helyzet. Lehet, egyébként itt is csúszik a hang már 2 órája, csak senki nem mer szólni. Hidd el, hogy nagyon tudnánk róla. Sirius, csúszik a hang, miért nem foglalkozol vele? Sirius, csúszik a hang, miért nem foglalkozol velünk? Én nyilván nem foglalkozom veletek. Mert én streamelek. Nem. Lehet, hogy már az algoritmus felszakadt emlékek voltak. Ja. Az algoritmus felismerte spamnek, és már sehol nem jelenik meg. Az algoritmus. Gondolkoztam rajta, hogy beállítok ezt. Spam filtert arra, hogy csúszik. És aztán meg lett egy ilyen átkozottú durva vicc most a tegnapi Overwatch streamben 4 óra. Értitek? Leültem egy picit Overwatch-ot streamben, és 4 óra, 4 és 1/4 óra streamelt. Csak azért, mert jó, akkor legyen ez az utolsó. Ne, menjünk még egyet! Jó, menjünk még egyet! És az elején csúszott a hang. És aztán levettem a webkamerát, úgyhogy nem látták, hogy csúszik a hang. És... Mert mondjuk az Overwatch-nak van egy, az Overwatch és az XSplit összeakad. Tehát ennek van egy ilyen technikai problémája, megtaláltam a fórumon, ahogy a hivatalos Overwatch vezetőfejlesztő, nem Overwatch, XSplit vezetőfejlesztő jelenti, hogy van ez a para. És onnantól kezdve egy ilyen csúszásokkal kapcsolatos poén volt a kommentek 100%-a. Mindenki azt hitt, hogy csúszik a karaktered, csúszik a jég, csúszik, és így mindenki, és csak értélek, átnéztem a chatre, és csak azt látom, hogy csúszik, és hogyha nem olvastam el végig a kommentet, akkor bepánik voltam. Nem volt nagyon jó. Nem volt nagyon jó. De remélhetőleg vége van. Na, hát akkor Siriusnál olajozottan csúszik majd a stream. Szép volt! Keveri hal. Ja, ez nem tudom, hogy honnan jön már így a fél idő óta, de hát ez van. Ez egy visszatérő, visszatérő poén. Keveri halk az. Ja. Örök is elpusztított. Ja, meg legutóbb, hogy a Vikinek miért ilyen képe van kint, és miért nem látjuk a webkameráját? Mert nincs itt. De ilyenkor mindig beírják, annyira aranyosak. Viki ma nagyon csendben volt. Igen. Ez így van. Ő csendben volt. Én sem néztem, hogy milyen cica volt nekem a múltkor. Ezt gyorsan. Ismételt csonti. Ja. Lusta disznó voltam, nem kerestem új macskát. Kifagyott a Google a macskás képekből. Elfogytak az interneten a macskás képek. Elértem az internet végét. Na, viszont mi is elértük akkor a podcast végét, még mielőtt elbúcsúznánk, nálam valószínűleg World of Warcraft Legion Beta várható Demon Hunterrel, illetve a hétvégén pedig Starpoint Gemini Warlords, ami egy szponzorált videó lesz, ha minden jól megy, úgyhogy teljes őszinteség felétek, nézzétek meg jó sokan. És akkor jövő héten találkozunk, illetve remélhetőleg minél többen ott lesztek OVS-en. A hétvégén, szombaton, a Millenáris Parkban. Valamikortól valamikorig. Így van. Akik valaki pedig azt nem... mondta, hogy olyan, mintha Szenny és Viki tesók lennének. Aha! Tényleg? Ők testvérek. Durva mi? Spoiler. Na, ugye köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor, addig is kellemes hetet. Sziasztok! Sziasztok!